امام محمد ابن اسحاق واقع نقل کړی ده چې پیغمبر علیه السلام سخترین دشمن عتبه د بنی امیه لو سردار دی، د ابو سفیان سخر دی، د هندی پلار دی، دا د معاویه نیکه دی، او هغه سړی دی چې سره د زوی او سره د وروره د بدر په میدان کې مبارزانو راووتل، ځکه یې په جنګ مبارزه شروع باقاعده جنگ به افتتاح کیدا بی 52 نو هغه زمانہ کی صحیح دی. یو طرف نه با سم مبارزان راوته دا به د هغه گروپ ته ټولو نه قوي خلک وو، نو هغه مبارزه وکړه، چیلنج به وکړه، نو د بل جانب نه به مقابلان ورته وروته. نو دوی درې واړه عتبا رور شیبا او ولید زوی دا درې واړه مبارزان راوته، نو مسلمانان چیلنج کړ، نو مسلمانان درې انصار د مدینه دوی مقابلې تور مخکې شو، چونکه دا هغه جنگ داسې و چې ټول بدن به پټو صرف سترګې به ښکاره وي، نور به هغه اهني یعنی د اوسپنې هغه زغرې به اچولې وي، نو شناخت به نه کېده. نو دوی تپوس وکړ من انتم تا څوک یې؟ نو هغوی ورته وي مونږ انصار د فلانې قبیلې خلک یو. نو ورته وی نه مونږ تاسو نه چیلنج کوو، مونږ خپل عزیزان غواړو، مونږ خپل عزیزان غواړو، کزنز به غواړو. قریش چې پیغمبر سره راغلی صلی الله علیه وسلم نو دوی راواپس شو صحیح، ځکه دا اناړي خلک نو سرټمبه نه وو چې نه نه څه عزیزان غواړی چې غیرت درکی نو بس مونږ سره پنج آزمایي وکړي صحیح، بس ورته مونږ تاسو نه غواړو، مونږ خپل عزیزان غواړو. یعنی معنا دا ده چې د هغوی د جنګ هم څه اصول وو، اوس خو ټول جنګونه بې اصوله دي، هغوی ور سره ریز نه ګوره که بس واپس شو. وی جی وایي چې مونږ خپل عزیزان غواړو. نو پیغمبر علیه السلام حضرت حمزه ته ووی اکا یې دی، حضرت علی ته ووی دا اکا زوی یې دی، حضرت عبیده ته ووی دا بل دا اکا زوی دی. عبیده بن الحارث، حارث ته پیغمبر علیه السلام تر وو، عبیده هغه زوی دی. نو دې درې واړو ته ووی، او پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام اگر چې قریش لویه قبیله وه خو حضور علیه الصلوۃ والسلام دا چیلنج د خپل ځان لپاره وګاڼه چې دوی دا د ځانو خبره کوي ها نو ما یاد ای صحیح. نو زه او حمزه، زه او علی، زه او عبیده څه فرق نشته، یو کور خلک یو. نو دوی درې واړه وړاندې کړل صحیح. نو چې دوی وړاندې شنو حضرت حمزه د عتبه ته مخامخ شو، د شیبه زوی، د عتبه زوی ولید ابن عتبه، او ولید ته حضرت علی مخامخ شو، او شیبه ته حضرت عبیده. حضرت حمزه رضی الله تعالی عنہ باندې عتبه یو گزار وکړ او په شیلډ واغسته، او چې ته څنګه گزار وکړ نو هغه لاندې خلاص کړ صحیح. او حضرت علی ولید سلام دغه معامله وکړه، خو د شیبه او د عبیده د هغوی منځ کې د ضربونو دغه تبادله وشوه. حضرت عبیده رضی الله تعالی عنہ پر خپل باندې زخمی شو پریوت، خپل مقابل هم زخمی کړ، خو دې هم زخمی شو پریوت، او چې دې څنګه پریوت نو فوراً حضرت علی ورمنډه واله او مقابل یو هلاک، او بیا حمزه او علی دواړو عبیده نه اوچت کا اورای وړو. نو دا عتبه دا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام داسې ویلی شي چې دادا خسر دی، ځکه ابو سفیان پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خسر، نو دا یې نانا خسر دی، د ابو سفیان خزر د لور ده، حضرت هنده چې لند رسول الله مسلمانه ده، او دا د مکې معظمې ډېره مشهوره ښځه وه، یعنی د لوی سردار لور وه، شایسته ډېره وه، صحیح اډېره لسانه وه، زبردسته خطیبه وه، او بهادره ښځه وه، څنګه ډېره بهادره ښځه وه، د مباحثې ډېره تکړه وه صحیح. او پلار ته نه یو وار تپوس وکړ وایي چې فلانې هم ستا رشته غواړي او فلانې دې هم رشته غواړي. ابو سفیان نو وایي فلانې چې د بل کسې ورته یادو ونه هغه سړی وجیه هم دی صحیح، او تا به ډېر پناه ساتي، او چې څه تقاضا دي نو هغه تقاضا به دې پوره کوي صحیح، او دی د خپل خاندان د هغه مقابله کې به تاله ترجیح درکوي، د هغه مقابله کې به تا ته ترجیح او پرایورټی درکې او زما خو خداره چې کدهس تا خو چې نه کاور سره وکي او بل ابو سفیان دی نو هغه زموږ د قبیلې په مشرانو کې دی یعنی په اهم خاندان کې دی او ما لږه سره مشته او سړی جنگی سړی دی خو دو شیونه دی یو خو مال ډیر کنټرول سره لګی صحیح لاس سخت دی او دویم د فیملی د پاره ډیر ضابط دی هر وخت لکړه ورسره لاس کی صحیح او وتا به هم دباو ساتي او فیملی به هم دباو ساتي نو هندا اړې روښار خزانه هغه ویره د غړو پین کوم دا رستنه کوم نو پلار ته پوسو کوم ویره دی وجه وینو هغه چې ما رضا ساتي صحیح نه لازمي خبره ده چې د خپل خاندان او د فیملی په نظر کې باندې ذلیل ښکاری صحیح چې صرف ما رضا ساتي او زما خاون ذلیل زه بیا په ذلیل باندې کوم صحیح زه خو داسې خاون غواړم چې د فیملی په نظر کې معزز ښکاری نو دا ابو سفیان چې دی دا سړی به د خپل خاندان په نظر کې معزز ښکاری بیا ابو سفیان سره نکاح وکړ صحیح او نو دغه عتبه دا ردی پلار دی او چونکه د دې په ایمان باندې حضرت حمزه رضی الله تعالی عنہ سره د مرګ نه بعد وحشی ابن حرب یاته کړو دې ډیمانډو چې مالې پلار وژلې دي او ورور له وژلې دي لہذا دا هغه سینه کټکا دا هغه شونډه کټکا دا هغه پوزه کټکا مسلح کړ پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وژړ چې د خپل کا دا باډیو کړه وې چې جنگ خو جنگي مړی پکې کیږي خو د مرګ نه بعد دا خو تحقیر دی دا توهین دی دا د انسانیت دا جنگی جرم دی وار کرائم دی دا صحیح یعنی جنگ کے مقابل مڑی گی نہ تو کرائم نہ ہوئے سکے جنگ سے پا رہے خدا مڑی ہو پکی گی نا خو چ مڑے اگر بے شکل روانے دا وار کرائم دی صحیح او وار کرائم جی بیا ٹرائل کی گی نہ دا غیب سزا نہیں سوائے دا مرنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی بانے ڈیر وجڑ اور ڈیر زیاد خفش ہو پے صلی اللہ علیہ وسلم ندا ہندی د دې په ایمان باندې دا ټول کار شوی دا وار کرایم لہذا پیغمبر اسلام چې کله مکه موزه فتح کړه نو هغه دیار دس کسان چې دا غوی په حواله باندې ډیکلریشن جاری کړو چې نن ورځ عام معافی د ټولو خلکو ته چا چې موږ سره سم کړی دي معاف دي خو دا دیار دس کسان دا کریمینلز دي دوی چې کوم ځای وي د تیغ نه تیر دي صحیح اگر چې بل عاقبت لس پکې بچو صرف درې قتل شو لس بچو درې او الله سوم پټ داسې شو چې هغه سهيلي بهانه سره پیغمبر ته ځان راوړو صلی الله علیه وسلم صحیح یو خدای حبار ابن الاسود د پیغمبر علیه الصلاه والسلام خپل لور شهید کړي و حضرت زینب رضی الله تعالی عنها چې کله هغه مدینه ته په هجرت باندې تلا نو حبار هغه وهله او په یو ډبره باندې ور واچول نو د خېټه باندې بشیو صحیح دا بشیم خېټه کې مرشو دا غو ډیلیوري مو شو او داغه ناغه ته بیماری کرانک پیدا شو او داغه ناغه مړ شو صحیح نو کرایم بیا خود سره عربو کې دا صفت چې دی په خود ته تعرض نکو خزه او ماشومان دې ته به تعرض نکو نام بدا دې عرب سو کسانو کې نو چې پیغمبر اسلام ډیکلیئر کړي چې کوم ځای مو پیدا کړي خو مړ کې نو کې چاله مخله راغله نو مړ وې نو ته دا څه وکړه چې زنانه او برقې ځان باندې واچو دا شزو چادرې ځان باندې واچو اپا دے کے روان کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تے ناری نام برات کلمے ویلا زنانا برات کلمے ویلا دے ایمان بے آج کو لا نو زنانا دے تعارض نو کو دا پھر کو چھ دا کور دے کے پتہ ہو لگو ہاں چچر دا سپیٹ پیٹ کھول دے چھوڑے چھ واسکٹ کھول دے چھوڑے صحیح نو دا زنانا دے روانہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام طرف تا او جس سنگ رارا پیغمبر علیہ السلام خوا تا ہاں ندا مخ کو لاول نوران دی و اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله ڈکلریشن دی اللہ تعالی سره د ایمان ابیا مخ کو لاو کا نو سات چادر نه دن سو کراو ته سړے حبار ابن الاسود پیغمبر صلی الله و سلام ورته کتل حبار ویجیو پیغمبر صلی الله و سلام ورته بس ٹھیک دا چې الله سره دی روح وکړه ما درته د خپل خون در معاف کړه صحیح تو چا سره هیڅ شخصي دښمنی نه کوم خو هغه تا کرایم کړو او هغه ډېر ظلم دی وایي چې زه په ځان ملامت یم باقي مې زیاته کړو خو جهالت نه پوي وا دښمنی وا صدو غصه وا صحیح دبار دل دی هندم په دغه جال سو کسانو کې و صحیح نو پیغمبر علیه السلام داسې زنانو یو لائن هغه ولاړو ټولې کور وی زنان ټولې چادرې اچولې او پیغمبر علیه السلام هغه نه بیعت اغسته بیعت یې اغسته نو بیعت داو چې زه الله سره به شریک نه پیدا کوم هغوی وی الله سره شریک نه پیدا کوم نو دویمه خبره ورته کوله وای زه ناحق به څوک قتلوم نه صحیح نو ټولو زنانه وویل ناحق به څوک قتلو نه نو یوې ښځې په کې آواز راغې وی مونږ بچی پیدا کوو تاسو را مړوئ نو پیغمبر السلام داسې وکتل صحیح اوس الله سره به شریک نه پیدا کوم ډکلریشن خوښ شه پلیج آف الیجنس خوښ شه سټیزن میلاو شه دا نور خو بیا د هغې ریکوایرمنټس دي صحیح نو پیغمبر علیه السلام آواز نه وپېژنده چې دا زنانه کور کې حضور علیه السلام وکتل هنده ویجیا نو بس وایي ډکلریشن کړو ډکلریشن نه بعد خو پیغمبر علیه السلام بیا سنو وی ورته صحیح خو هغې وویل وی مونږ بچی راوړو تاسو را قتلوئ ځکه نه د یو ځوان چې یو د هغه نوم حنزله څه شی حنزله په بدر کې قتل شوی و څه کې په بدر کې قتل شوی و نو هغه خبرې ته یې ریفر کوله صحیح ابو سفیان یو نوم مشهور نوم یې ابو حنزله د هغه د وایي په ابو حنزله باندې مشهور و صحیح نو پیغمبر علیه السلام درېیم بیعت دې واغوسته درېیمه خبره وی غلې به نه کوو څه به نه کوو غلا به نه کوو صحیح نو حضور علیه السلام د زنانو ته چادرې ورکړه خپله نارینه سره خو پیغمبر علیه السلام لاس کوو دا به بیعت و دا به پلیج و صحیح خو زنانو سره پیغمبر علیه السلام لاس نه ملاو نو څه به ورکړو پټو به ورکړو نه یې به پټو نیولو نو چې پیغمبر علیه السلام ووي وی غلا به نه کوو نو هندي پرېښود څادر تا کړو دا کردار والا خلک څادر یې پرېښوده پیغمبر علیه السلام نوټس کړه وی تا ولې څادر پرېښوده وی نه جی ابو سفیان زما خاون دی نو رجل سعلو کنا ډېر سټینجی دی هغه وی ډېر سخت دی په لاس کې نو زه د هغې نه غلا کوم خامخا ځکه هغه کور ته سره وړم نه صحیح هغه ته به شودو د پاره هم شل ځله وایي چېره شودو ګیلن په کار دی هغه به لس ځله سوچ کوي چې راړم د شودو ګیلن که نه راړم ها نو زه د هغه پیسو نه پیسې غلا کوم او کور بچو له سامان راوړم صحیح نو سوی چې واده وکړو نو بیا خو دا کار نشم کولی ګوره دا کردار دی یار دروغ نه وی وای چې اوس واده وکړم بیا خو زه نشم کولی دا باغ نه اخلم نو پیغمبر علیه السلام ورته خوزی من مالی ما یکفی کی و ولدکی وی ها ته دا بیعت وکړه دا خبر وکړه چې غلا به نه کوم سورة چې ستا ضرورت دی او ستا د اولاد ضرورت دی هغه غلا نه ده ستا حق دی ا دې اغوستې شي پر رایه درکې دغسې ته اخله واسکټ نه وروباسه چېرته دا وره اجباري د خور ژوند دي سخت دي که څنګه پله اقرار وکړه او کوم اقرار وکړه نه تاسو څه جوړه کول نه خبر نه خبر پټ شو دي دا تر افریقا اځه سلامات خو دې سخي زړه دې خو دا حج کې باندې شو ډېر نبي سلورم به عادت یې غسته چې زناکاری باندې کوو سم نه کوو زناکاری باندې کوو نو هندې اخو سردار خزوا صحیح ادا سردار خلک یې نه بول وی ډېر ځای خبره کوي صحیح وی او حرتن تزنی د دې امکان ته اصل خزه دا سورم کولی شي اوس په تور کې چې داخله کردار و خلکو اصل خزه د دې شی تصورم کولی شي د زناکاری تصورم کولی شي صحیح بهر د دې عتبا در دې پلان دی نو عتبا پیغمبر علیه السلام تراغه دا سرداران ټول ناس ته صفا سره خوا کې سره مر صفا دی یاد کوی صفا سره خوا کې لا ټول سرداران ناس ته پیغمبر علیه السلام بیت الله ته خوا کې ولاړو مونږ کو نو عتبا دوی ته وې ابو جهل او ولید او فلان او فلان او فلان نو دوی ته وې چې محمد صلی الله علیه وسلم ته یې आवाज دی نو که ستاسو خوښې نو زه ورځم ورسره خبره کوم ایوې ټیک ده نو دی راغی چې پیغمبر اسلام موس ختم کړو کېناست نو خطبه ورته مخې ته کېناست نو ورته یې ورواره دا د مکې خلک ټول یو موټی متحد چې تر علي یو داسې نوی سبق د ځان سره راوړو چې موږ له دښمنۍ پیدا کړې کمیونټي تقسیم کړه څوک یو خوا دي څوک بل خوا دي خلک یو بل سره ستړي مشي نه کوي، یو بل سره په خیر نه کوي، ځکه دشمني شوه. نو وی ته دا کار ولې وکړه؟ دا څه سره پاره کوې؟ پیسې دې پکار دي؟ نو ووایه څومره. څومره دولت غواړي؟ جایداد او پراپرټي دې پکار ده؟ نو ووایه څومره. ښځه کول غواړې؟ څوک کول غواړي؟ مشري غواړې؟ نو تیار کوه مشر ومنو، کنه تا ته څه نفسیاتي بیماري ده چې علاج در وکړو. او پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام ښه توجه سره ورته داسې ګوري او خبره ور واورېده. نو چې عتبه خاموش شو، پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام ورته یا کا بس وی ها اوس ته وایه. نو پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام جواب ورنه کړ، دا صورت ورته شروع کړ. نو پته ولګېده چې د عتبه د دې ملاقات نه لږ وړاندې دغه صورت پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام ریسیو کړو. صحیح. نو دا صورت ورته شروع کړ او وروسته راځي یو ځای آیت نمبر 13، فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. کله خلق مخکر زین نو تور دوا اجازه له وارنینګ در کوم داسې عذاب لکه عادیان او سمودیان باندې کوم عذاب راغره. صحیح. فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. چې پیغمبر علیه السلام دا آیت وی نو خطبه زر په خلی ولا لاس کې وی، لا تدعو علينا يا ابن اخي، وروره خبردار چې ګوره مونته بد دعا نه کی. نو پتہ ولګی چې دا غزل کې هم چې دا سړی دی پیغمبر، دا سړی سړی دی پیغمبر، د دې وجه خپل باندې لاس کې په ګوره بد دعا نه کی. اسې نه عادیانو سمودیانو چل را سره ونه کی، ټوټه ټوټه وو کی او بیا را پاسه. نو چې اوس ډیر روان دي نه بوجان او دا ټول مشران ورته ګوري، نه ای وی دا هغه وخت باندې کې تلو د محمد سحر او جادو د باندې ساسر صلی الله علیه وسلم ذکر دا اپیرنس بدل شو. نو چې ډیر هغه کې نست، نو به تاسو ته معلومه ده زما کافی عمر دی او سیاح سړی یم، تاجر دنیا کې ګرځم، هر قسمه خلق ملي دي لیدلي، دروغجن پیژنم، جادوګر پیژنم، دوکه باز پیژنم، فراډي سړی پیژنم، محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې ټولو کې یو هم نه دی. وی زه خو وایم چې پرېږده وی، که کامیاب شو خلقو ومنه، مشری دنیا کې ثابته شوه، نو خو زموږ وراره دی، موږ به خوشحاله یو. صحیح. او کنا چا قبول نه کړ او مړ کړ، نو موږ به بدنام نه شو، د غم نه خلاص شو. نو تاسو یې مچ کړئ. او وې زه خو زیر کې بنده راځم چې دا سړی دروغجن دی یا لیونی دی. صحیح. نو ابو جهل ولا خواته راغی او فوراً ورته وې دا ته څه وایې؟ دا قوم به دې مړ کړي، زر وایه چې لیونی دی. صحیح. نو بس دې هم په ځان ویرېده، ویاو بس سړی سلی ونې مړ سړی دی. صحیح. دیوانه دی. نو اوس پته ولګېدا چې له دې واقعې نه وړاندې دا صورت نازل ځکه او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته دا صورت تلاوت کړه. صحیح شوه. موضوعات د صورت چې کافران تا سره سودا بازی کول غواړي، څه شي بارګینینګ او قسمه قسم شبهات پیدا کوي ستا پیغمبر کې، نو دا صورت ورته جواب دے چې دا قرآن کو د خدای کلام دی خو جاهل خلق دی فائدہ نه اوچتای. دویم چې ستاسو زړونه باندې که پردی پرتی دی او غوږونه مو درانه دی، نو زه په زور خو تاسو له دې قرآن قائل کولی نشم. او دریم تاسو چې هر څه وکئ خدا یو ناقابل تردید حقیقت دی چې الله تعالی ایک یو دی. سلورم خدای سره شریک پیدا کول ستاسو عقل شته. پنځم عادیان او سمودیان ته وګورئ هغه دا کار کونو انجام څه شو. شپږم چې چا سره شیطانان یو ځای شي نو هغه سره دغه مسئله چې د حقایقو نه انکار کوي خو انجام بیا دایي چې په ځان لعنت وایي. بیا زما رحم وګورئ چې قرآن مې درته عربي ژبه کې راولېږو چې تاسو ته آسان زده کړه او ورسره ورسره مسلمانانو ته الله تعالی سورت کې تلقین ورکوي چې حوصله مه بایلئ، همت کوئ، د بدای جواب په بهترینو اخلاقو ورکوئ. حامیم. نو دا مقطعات دي او ما تاسو ته ویلي چې قرآني آیتونه په یو تقسیم مونږ درې اقسامو ته تقسیمو. یو ته وایو محکمات، یو ته وایو متشابهات او یو ته وایو مقطعات. هر چې محکمات دي د هغې معنی او مفهوم دواړه په آسانه معلومیږي، معنا او مفهوم اپلیکیشن دوارا پا آسانا معلومی اپلائی کولی دویم متشابهات دی داغی معنا خو پا آسانا معلومی گی خو مفهوم دا پارا بے علماء و تتعلق ساتی دا قرآن عالم نبتا پوسکی او درین دی مقطعات نردی نمالا معلوم دا نی مفهوم معلوم دی سوائے اللہ نبل چاہتا ندے معلوم دے وجہ مندی کہ وہ اللہ اعلیٰ بے مراد ہی بزارے کا خدای خا عالم دے چر دی حروف و دی لیٹر دن اللہ سم مراد دے خبار دے دی منگا تاویل پکی کہو دیتے مانا نہ ہوئے سوئی وردن تاویل حامیم حا حاوی العلوم پٹول دینی علوم باندے حاوی کتاب پٹول دینی علوم باندے احاطہ کون کے کتاب ماحی الغموم رٹول غمون ختم ان کے محوق ان کے کتاب قرآن کریم دار دنیا غمون دا انسان دا دنیا نوباسی کہ عقیدے میں بخشی تنزیل من الرحمن الرحیم دا تنزیل دے نازل اول دے دا جانب دا اللہ نچ رحمان لے و رحیم دے کتاب دا عظیم الشان کتاب دے فصلت آیاتو چه تفصیل شوی دی آیاتون ادوی فصلت آیاتون تفصیل شوی دی آیاتون ادوی یعنی دی آیاتون دم را کامپریہنسیو دی چی یو یو آیات باندے کتابون لکلش قرآن الغربی پدے حال کے چی دا قرآن لے غربی پاربی جبکی لقوم آقوم دا پارا یا لمونا چی اگوی پوئے گی بشیرم و نزیرا پدے حالت کے چے داد خوشالے خبر ورکا ان کے دے من ان کو تا و نظیرن اوالے ورکا ان کے دے نمن ان کو تا دا خوشالے خبر ورکی من ان کو خلق ہوتا وارنگ ورکی نمن ان کو تا فارز اکثر ہوں خو مختا اکڑے دے مخکر زولے دے اکثر ہو دی فہم لا يسمعون لحاظا دوی ناوری نا وقالو دوئے قلوب و نازون زمونگا فی اکلن دل پا غلافنو کی دی غلاف پہ جنے کبا وقالو دوئے قلوب و نازون زمونگا فی اکلن دل پا غلافنو پردو کی دی ممادعا خبرنا تدعونا الیہ چتمونگا بلے اگے جانب تا وفی آتاننا پا وگنو زمونگے وقرن درنوالے دے وگنو زمونگے درند والے دے نو دا خبرے ومن بیننا و بینکا ازمونگا اس تامیس کے حجاب پردہ دا کٹن دے وید دے دیوار دے حائل دے فامل لحاظا تامل کوا چی سستا فخی اننا حاملون یقینا مونگا ملکا ان کیو چی سزا مونگا فخی نو مائنڈ یور اون بزنس اینڈ لیو اس الون ود اور اون بزنس دا آیت مانا دا رہا چھے mind your own business and leave us alone with our own business. Do not step in our own business. چھے زمونگا پا معاملاتو کی دخل اندازی مکوا صحیح شو خبلا شڑا خبلا بشو قل دور دوائیو پیغمبرا انما خبر دادا انا بشرم مثلکم تو گولا دارا قرآن کریم اعجاز دے چھے ما دا غدب بیان تاستاو کچھ غدب پیغمبر علیہ السلام تاستاو ہوئی اللہ تعالیٰ پیو نازل شوی صورت کی چھ صورت لا پرون نا برا نازل شوی دے اوت بانت خبر کئی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پلا خبر اور تو نکلا بس دا قرآن ایتون اور تلاوت کا قل دور تو آیا انما خبر دا دانا بشر جز انسان مثلکم پشان داسو یو حائی لیا وحی کول شیماتا انما دا دے خبر الہو کم چی خدا استاسو الہو واحد اکی او خدا دے فستقیمو الے نیغ شیدتا فستقیمو الے مانا نیغ روان شیدتا فاستقیمو الی نیغ روان شیدتا واستغفرو بخنو غاریدنا وویل للمشرکین و حلاکت مشرکان دا پارا سوک مشرکان اللذین آغا مشرکان لا یوتون الزکاة چی نور کئی اگوی زکاة نو مشرک زکاة نور کئی ابن عباس وی لا یوتون الزکاة در تسکیین دے چی نور کئی زکاة یعنی پاکی نا پروائیڈ کئی پاکیزگی زکات کو معنی سرے پاکیزگی الذين كسان لا يؤتون الزكاه جاوين ور کوي پاکيزگي يعني عقيده د پاکيزگي نخ پلي د توحيد کلمه نخ پلي لا اله الا الله نو وي وهم بالاخره ادوي باخرت باندې او کافرون دوی انکار کول کېدي ان الذين يقيننا كسان چې ایمان راوړلي وعمل الصالحات عمل کړي د نیکو لو د دوی لپاره اجر بدتا غير ممنون الغير مقطوع نکټ کیدونکي نه پرې کیدونکي دا څه بدل را چې هغه پرې کیدونکي نه دا یعنی ختمې دونکي نه دا پرې کیدونکي معنی ختمې دونکي نه دا قل تورت اوایا اینکم آیا تاسو لتکفرون باللزی تاسو کفر کوئی باللزی پاغا اللہ بانے خلق الارضان چی پیدا کڑی ازمکا فی یومین پدور زکی و تجعلون لہو اندادا نروزی اشپی نوی زکا چی اسمان ازمکا نو نروز اشپاون نوی نردی وجی منگو کو مقدار دور زکی پس اکی مقدار دور زکی وَتَجْعَلُونَ تَاسُ جُوڑَ وَيْدَ دَبَارَ اَنْدَادًا امثال equals انداد جمع ده نت ده او نت بمانا ده equal مساوی ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ دَا اللَّهَ تَعْلَى جِزْمَكَ پیدا کرِ دَا دَي رَبْ دَ مَخْلُوقَات دَي وَجَعَلَ فِيَا اللَّهَ تَعْلَى پیدا کرِ فِيَا پَدِزْمَا كِ رَوَاسِيَا غُرُونَا رواسیا مضبوط قرونا من فوقها د پاسر دی وجعل فيها من فوقها فيها معنا دنا فوقها معنا د پاسا فيها معنا دنا او فوقها معنا د پاسا نو سپتاو لگے دا چې دا غرد زمکی د پاسا نی د لاند نرا شروع وی د زمکی د دنا را شروع چې یو غرد د دنیا کې نشتا چې خدای زمکی د پاسا تاسو یې خړې لکه دا مصطفی چې ما په دې کارپټ باندې چولینا نه غرد دنا را رواني ای وجه اللہ تعالی دوالا لبزوی جعل فیها من فوقها چیز ماں کی دن غر شروع کرے دے دو پاس پیخے دے گیا وجعل فیها رواسی من فوقها وبارک فیها ابرکتنے چول دے فیها پدیزمک کے او غرنو کی فیها پدیزمک او غرنو دوالو کی برکتنہ چولے گی وقدر فیها اقواتها او اللہ تعالی مقرر کرے دے پیو خاص اندازہ بانے پس مکہ اگرون کے اقوات اقوات جمع دا قوت دا اقوات جمع دا قوت او قوت رزق دا وی قوت ستا وی رزق دا کلو ما یحتاجو الیہ الانسان چے انسان ستا محتاج دے گئی تا قوت وی صرف خوراک دا نو وی صحیح دا زمونگا ڈریس دا ہم قوت دے دا زمونگا گلاسز دا ہم قوت دے دا زمونگا واچ دا هم قوت دے دا زمونگا موٹر دا هم قوت دے ضروریات دی حاجات دی نیسیسٹیز دی وَقَدَّرَ فِيَا اَقْوَاتَ اللَّهَ تَعْلَى مُقَدَّرَ کرے دے کہ اَقْوَاتَ ضروریات دے فِي عَرْبَاتِ اَيَّامِل بسلور رزقی نو دعا او دعا دا مجموعی تعداد دے دعا او دعا مجموعی تعداد دے سواء للسائلين برابر د محتاج خلق د پارا الله تعالی دا ټول شی نه پیدا کړی دا برابر بنیاد باندې پیدا کړی چر پر د محتاج ټول انسانان محتاج دي دا ټول شی نه دنیا کې دي دا ټول انسانان لپاره دي د دې آیت معنا دا چې دنیا ټول شی دونه د ټول انسانان لپاره دي دې کې ډیسکریمینیشن نشته د دنیا ټول شی نه او ضرورت د ټول انسانان لپاره دي بیا تاسو ته وایم سمستوا وجان وقدر فی اقواتا فی اربات ایام سوال سائلین نو اس دالت یو مسئلہ چه انسان دا پارا یا دا انسانی معاشرے دا پارا دری شیونا بنیادی ضرورت دی یو فکر یعنی عقیدہ فکر مانا دوی معیشت ضروریات زندگی او دریم سیاست نظام او سسٹم انسانیت بدریو شینو کار دے صحیح عقیدہ نمبر دریم معیشت نمبر دریم سیاست صحیح او بیا معیشت دا مرجع دے دا سیاست او دا فکر دوار مرجع فدے مانا چی سیاست ہم دا عقیدی نا چاپی رگر دی سیاست ہم دا معیشت نا چاپی رگر دی عقیدی نا سیاست ہم دا معیشت نا چاپی رگر دی عقیدہ ہم دا معیشت نا چاپی رگر دی اس عقیدہ چی عرص دی کہ کمیونزم دی نو سیاست د کمیونیزم چا یعنی دا کمیونیزم یعنی دا معیشت ته چا پیره کړی دا عقیده صحیح فکر دا او دا وجه ده دا د مسله ولیکه چې کله د عقیده او د معیشت مقابله راشي د عقیده او د معیشت مقابله راشي نو عقیده شکست خوري او معیشت فاتح شي عقیده شکست خوري او معیشت غالب شي په فرد کې هم په سوسایټی کې هم فرد کې هم وایا سوسایټی کې هم مثال په بریکټ کې ولیکه قوسینو کې ولیکه مثال عقیده دا ده چې غلا کول ناروا دي غلا کول څه ناروا دي خیانت کول ناروا دي خو چې معاشي احتیاج پیدا شي نو بس معیشت غالب شي معاشي تقاضا غالب شي عقیده هغه شکست خوري سړی سړی غلا وکړي سړی خیانت وکړي سړی فراډ وکړي سړی دوکه وکړي حالانکه دغه عقیده وایي دا ټول کارونه ناروا دي صحیح خو عقیده شکست وخوړو او معیشت هغې باندې غوټې دغه سړی نه صحیح ده ها عقیده که د مجتمعه سوسایټی هم وي خو معیشت پرې غالب راشي نو سړی بیا کله کمیونیزم ته زنده باد وایي او په خیرالۍ واده وایي صحیح او کله کیپیټلزم ته زنده باد وایي تاسو راشي مونږ آباد کوي د لوږې حالا کېږو ګوره که تاسو راکړو صحیح دا انساني دنیا ده دا دنیا په دې روانه ده او دغه سیاست هغه هم د معیشت نه چاپېره ګرځي وړو ملکونو کې کمیونیزم چې حاکم وولي ځکه رشیا ورته سپورټ ورکوه کیپیټلزم حاکم وولي ځکه مغرب ورته سپورټ ورکوه خبر زین کرا نو اوس پته ولګېده چې عقیده او سیاست دواړه د معیشت دې وجه نه عرب وایي کاد الفقر ان یکون کفرا دا فقر و فاقه دا کله سړی کفر ته ورسوي فقر و فاقه او له دې وجه په دې افریقا کې کوم خلک چې غریبانان د لوږې مري صحیح نو دا غیر مسلم مشنرای دوی هلته لګیا یي خوراک به نه ورکوي پیکټ یې ونه ورکوي ورسره ورسره ونه پمفلیټ یې ونه ورکوي نو چاپېره دنیا کې په کار مسلمانان سره دومره ډېرې پیسې دي شته که نشته خو بس مسلمانان کې دا عذاب دی چې یعنی منظم نه دي دا نه چې کینې د غریب بخیلان نه دي خو غیر منظم طریقې سره لګیا دي څه کار روان کړی صحیح انډیویجوالز لګیا یي وړې وړې صحیح حکومتي سرپرستی نشته چې دا ټول شی منظم کی چې دا غریبانه نه ده دغه شی ورپورې چې دغه ایمان به محفوظ شي دغه یقینه به محفوظ شي او ضرورت به پوره شي صحیح ده څه کی نه شي نشته دا خو دوی ځله په خپل رکاوټ پیدا کړی دی منظم نه دي ارګنایز نه دي ډیسپلین نه دي بس دا شی ادارې خوراک تقسیم نه صحیح یو غوبل جوړ شي څه جوړ شي یو غوبل جوړ شي دا اوس په دغه تیره دغه تیره ورځ کې د دغه لیبیا د دې کاکا زوی صحیح نو د تل او ځان سره پته نشته سوره یو دوه شپه خوراک ځان سره وړه سوره یو دوه کشته ډکې خوراک ځان سره وړلی او یو ځان سره لوی فوج په یو شی جیاز کې بوتلی و هلته په دې کراچۍ کې په لاهور کې او بیا پېښور کې لوی اجتماع به صحیح د هغې له بیا هغه پیکټې ورکولې که نه نو یو غوبل به جوړ شو یو غوبل به جوړ شي هلکه خدای بندګانو دا شی نه منظم کوي د غریبانو لږه خېټه ډکه شي صحیح نو چا به موټر ډک اسو غریب به یو پیکټ ته ولاړ شي که ماته څه خوراک ملاو شه بس دا د مسلمانانو لوی مصیبت بے نظمی ده او دا بے نظمی حالانکه زمونږ ټول دین هی د نظم نه عبارت ده دغه نه یعنی دا ته موږ پنځه وخت راځو نو دا څه شي ده نظم ده صحیح خو د دې نه چې بارو دلته موټر ته بیا ګوره هلته نظم نشته او بیا فایر لاین سره ولاړ دی صحیح او یا په پارکینګ کې د دوه کا موټر ځایمو په یو موټر باندې جوړې دی صحیح ده کنه بس دا بد نظمی شي ده یعنی ته وایې چرته لاړ شه بل ځای پبلک پلیس کې په هینډیکیپ کې ودروه هر اهمیت قرآن لا اهمیت ورکړه نو مسجد لا اهمیت ورکړه نو مولا لا اهمیت ورکړه نو دین لا اهمیت ورکړه دنیا کې لګیا وال خورم نو اس معیشت څه شی دی؟ نن چې ورته موجوده اصطلاح کې وایي اکنامکس. نو اوس دغه یو څو بنیادي نکتې دي زمانی ول یا خزر بری جوڅه دا ودا زړه دی خو دې نه سر سی پیرو لومبره نقطه دا چې کوم دې ځای دې صورت کې ذکر شو چې دنیا ټول شیونه د ټول انسانانو لپاره دي نو دې ته وایي په شریعت کې اباحه اصلي سوې ورته الاباحه الاصلي انګلیزي کې ورته موږ اوریجینلی ایچ اینڈ ایوری تھنگ از فار ایوری ون چې خدای سم پیدا کړی دی هر یو شی د هر یو کس لپاره دی هر یو شی د هر یو کس لپاره دی اوس چې دا شیان په دغه انداز باندې پرېښودې وي نو دې سره ټرمایل پیدا کېږي څه پیدا کېږي هر وخت په خلک اوبه لګریمان ته لاس واچوي صحیح اعداد ته اوس موټر چې هر یو شی د هر یو کس لپاره دی نو دې سره به موټر وایي زبون ورزم پکی پکی نم او فنجان بو کور دی کار بنا دی اج باری برا دی صحیح زبون نا دس مام دی تو وای دس مام دی بل بوئی دس مام دی تا بو پیسے مور کڑی مگو بھائی تم قران کی ہوئی جی ایچ اینڈ ایوری تھنگ از فار ایوری ون صحیح دا بار ہوتی ہو یو عذاب برمن صبرون ددی وجی شریعت اسلامی تصور ورک دا اونرشپ دا مالکیت صحیح اس مالکیت دا پس شی راځي د مالکیت لپاره اسباب څه دي د مالکیت لپاره اسباب څه دي نر دې لپاره دوه قسمه اسباب دي یو د موږ الاسباب المنشئه یعنی هغه اسباب چې مالکیت پیدا کوي فرام د ویری بیګینینګ مالکیت پیدا کوي د منشئه یا د بنیاد څخه مالکیت پیدا کوي د بنیاد څخه او بیت موږ او الاسباب الناقله چې مالکیت پیدا کوي پر ترانسفر باندې صحیح چې شی بلا تو ذوالفقار ما تر ترانسفر شو زما مالکیت پاتې شو څنګه را ترانسفر شو در ته وای نو اسباب منشئه چې مالکیت پیدا کوي د بالکل ابتدا نمبر اول استیار عربی کې وو استیار هانټینګ سشے شکار اس مرغے فش ریبٹ یا بل وحشی زناور درجہ ملکیت تے دے چاہو دا مباہ دے سشے دا مباہ دے آزاد دے نو بس آجی باری لارو آگون جو لے مرغے صحیح اس دا مرغے فار دی فرسٹ ٹائم یعنی بالکل دے ابتدا نمبر کشو اونڈ صحیح بچا تھا دا جباری اور دل ملکیت تھے کدے چارا ٹرانسفر گئی اگر زان لے لا رہی ہے خوبی صحیح نو استیار دا نمبر اول نمبر دو احیاء و ارض الموات جواندی کول دا آغا زمکی چی اغا ملا دا ملا زمکا جواندی کول صحیح نو ملا زمکا ستر موات موات ملا زمکا نصر بشارانا دیکھیں انگریڈینٹس دی نمبر ون ان اون دیکھ جامل کیت نہ دے شاہ بکر الفقاس میں گئے تو خارج ہوں جن دے پورے اور اس الفقاس میں گئے ان اون دا تو جامل کیت نہ دے نہ دے شاملہ بے مالک دا بے مالک دا نمبر ون نمبر دو بیرن کلٹیویٹ شوی دے سوشی شاہ دا کلٹیویٹ شوی دے اور نمبر دو not for public use اجتماعی استعمال تو پارا ہم نے سر پارا اجتماعی اس کو تریشری شوی بخواہ با غوبل کی دا تا سن غوبل وقت صحیح دا بیان با بزور بغن ہم آنے صحیح مدر پارا پا مومن دا شاملات کو نش بکا وا چاہتا دا چاوانا ان مونس بکا وا اٹوٹ کارا دا سر پتا وا بس کل کو بیا پر غنم نے بکی راجہ بکو او بیا بیا نو اس آگے تے اس رہنے شکے جزو دا سر بکا جن رہے کو زکا چاہتا سر پارا دا نہ دلہ فضیا پبلک یوز دے پر دے اجتماعی استعمال دے پر صحیح او سرورم شرط فار فرام دی ویلیج آف سٹی چیر کلینا یا دشار نہ لے گیا کلی او شاه سره د دې ایڈجسټمنټ مکه چې دا کاغه ان اون دا کاغه بیرن پرتر هغه به مالک دا چې ته حق نشته جواب باندې کی هغه سون ارلیټډ پبلک یوز لپاره به استعمالې کی صحیح شریعت اسلامي هر څه دومره بهتري منظم کړی دی دومره بهتري هغه اینڈ اٹ ڈیپینڈ څنګه به ډیسایډ کی ڈیپینڈ په هغه باندې موجود دی نو دې ته وایي ارض المواد اوس ارض المواد د هیڅ چا ملکیت نه دی صحیح لہذا چې چار ژوند دی کا نو دا هغه ملکیت په شروع شو فرام د ویری بیګینینګ دا هغه ملکیت په شروع شو فرام بالکل د ابتدا د هغه ملکیت په شروع شو او ژوند کول به څنګه کیږي نو یو حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلاه والسلام فرمایي چې من احیا ارضا میتتا فلیس علی غیر ظالم حق فیها چا چې رسم کې ژوند دی کا عیب به رکھ ایک سے تو رگ تھا رگ نہیں ہوتا کہ وینس تاسو رگونا رگونا فلیس علی علق ظالم حق فیها د ظالم رگ د پارا پاگے کے صحت نشتا ظالم حق د پارا ظالم رگ پر مانا یعنی اچھا تو کی حق نشتا یہ سڑے ظلم کی تو کہ دا سڑی جو اندر کڑے انداز میں دا دا اگے نیت تھی صحیح اس دری مامان وئی چکل ازم کا ارض المواد وی دا کنڈیشن صحیح نو سوچ چیم جو اندر کئی نو خوبا سو ورزی دیو سان لدش اب آدم شروع کی ورزی دیو سان لدی اب آدم شروع امام صرف تمالے فرمائی دا بے اوزر بیار تر مائل پیدا کی ذکر آخو بخان کو اوبر سرار یعنی جمعونہ ہو بکری صحیح نو امام صرف تمالے فرمائی چی نا اسلامی حکومت کے ردی نپر اب آقیدہ بے یو ادارہ بھی دلی پر بس خیر یو محکمہ بھائی آگے محکمے تا بے اپلیکیشن داخلے ایدا بسور کی درخواست بول کے چیدا سب کا تو فلانی زائر کی دائی حدود یا بعد صحیح زمان مالی حیثیت دا ہے زمان استعداد و صلاحیت دا ہے او زبان چیدا سب کا آباد آئی صحیح نو کدا غا اپلیکیشن دا بولی کنا جو دا چیدا دری مامان ہوئی چیدا سرے پخبر پر خوار دیشی اور اگر مرز بکر جوان دیکھ بولی شی امام صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی مدد پیدا کیا ہے وہ بندی نظامی دا دا حکومت محکمہ بھائی آگے تو درخواست بول کے اپلیکیشن بول کے اور جو درخواست دی اپروش بیا دا حکومت سے مدد راضی اور تا تا باؤنڈریز دے دے سکے جاتا حدود دے حدود دے زکے اتا محکمہ وسائل ہوتا ہے صحیح اس سب بلچہ دا سرم نشتا شاول جو شاہ شاول دا سرم نشتا اوان دا لس کے کارا دا جا بارا بلکہ تک اسا بارا پینزو روپے دے پشیم کی نشتا بچے دی نشتا مزدور دا سر نشتا بازگر دا سر نشتا صحیح ہاں نو دا ٹول شہید دا ریکوائر مینٹس دی خبار دا دی دا حکومت ذمہ دار براشی او باؤنڈری دے کی دی دے باؤنڈری استوائی تحجیر سچے ہوئے دا تحجیر تحجیر مانا ٹھیکے لگا ہوئے یا ڈبر لگا ہوئے تو خواب دا باؤنڈری سری کسو گٹے پہ خواب لگا دیزا بیو گٹا خواب لگا دا دوزا ڈبر خواب لگا حال دے ڈبر خواب لگا باؤنڈریز میں معلوم ہے تحجیر نو سے کم تاریخ نہ تحجیر ہوشی کم تاریخ دا تحجیر ہوشی اور باؤنڈریز اور حدود اولے گی نو شریعت اسلامی کی دری کارا دی مدر چی دری کارا کی دن دن با دازمک آبادے ہیں دری کارا کی دن با دازمک آبادے ہیں دازمک آبادے ہیں اور کتا تا باؤنڈریز ہوگا کی دل صحیح اب بس دا اس مکہ زمان شوا اب دری کارا دی آبادہ نکلا دری کالا تیرے دوسرا آٹومیٹکلی واپس آگا بیا ارض المواد کرفی ان اون شی خبر دل کرا داغی دا پارا باید چی بیت الفقام دست خاص ہوگی چی دا ارمکا ان اون دا فریجان وی نانا دا خو پا 2001 کی جنوری 2001 کی ما تا باون بھی نکی دلی خدا بدا جنوری 2001 دا اس جنوری 2008 کی یا فروری 2008 کی سو کاروش وکاروش وکاله په کابا دا رکړه خو سرور کار او د بیا په اون شو دی سو کار او شو سرور کار او فریدا ان اون شو صحیح نو دا تحجیر دی وش نو په دې کار کې دنا دا به آبادې نو چې کړه دې آباد کړه نو تاسو مالکان حق درکې سب دې مالکان حق چې مالکان حق درکې نو پته ولګی دا چې دې شي ته مالک شو پر د ویری کې نه دې ته وایي سبب منشي سو ورته سبب منشي سبب منشی او دریم شی پدی اسباب کی جنوں بھی کیٹیگری تھی مائنز مائنز اس مائنز از ناٹ اونڈ بائی اینی باڈی دا ہول چیمپئن میں مائنز بجام اس میں کدھر نہ شے دے صحیح او تاسما کا رستا کا رستا کا رستا شے پکڑا ہوا تھا اس میں گرا ہوا تھا شے پکڑا ہوا تھا نو سے شے رہا ہوا تھا نو خود تے مالک ہی شے رہا ہوا تھا نو تے مالک ہی البتا ون ففت اگے دا سرکاری بیت المال دے خمس بیچا دے گورنمنٹ نو اس دا مائن بچا ملکیت نو نو پر شے ہوتا تھا معلوم صحیح تا خاور رہا کرتا اب یہ کہے پکی مدی ڈبر بار بار ہوتا ہے جس میں کرے کرستا سب گرا ہوتا پریشر سٹونز گاٹ اٹ صحیح اس دے پھر نمبر دا الاسباب المنشئه کمیو الاسباب الناقله جسے اسلام نے کیت دے خدا نے کیا ٹرانسفر کی نو دا دو کس پر کانٹریکٹ سر سو کس دو کس پر کانٹریکٹ سر صحیح یو اختیاری قسم کانٹریکٹ یا اختیاری نقل دے النقل الاختیاری جس دا بخو خدا ٹرانسفر کی دی او دا غیر اختیاری یا بدون الخیار بل اجبارا یو دا بخو اختیاری انتقار بل دا اجباری انتقار ٹرانسفر ہاں ویلنگلی ٹرانسفر من ویلنگلی او تا اجباری ہو بل تا اختیاری ہو نو ہر چی دا اختیاری دی نو دا بیا دو قسم دی دا بیا دو قسم دی چی دا کم کانٹریکٹ کے دے کانٹریکٹ ایٹ سیلف اس فار دے ٹرانسفر چی دا عقد دا کم عقد چی کے دا عقد ایٹ سیلف دا سر پارا دا ٹرانسفر دا پارا لکا سیل سشی خرصو نو خرصو سر پارا کی یا اس دن تصر پارا کیا چی نا ملکیت دا پرانسٹ یا گفت گفت کو کانٹریکٹ صحیح ندا سر پارا کی چی دا شیخ راست پر کس نا ملکیت دا صحیح او دیم آنا کانٹریکٹ دے چی ملکیت پا آگے کی سیکنڈری ٹرانسفر کی گی آ کانٹریکٹ دا ملکیت دا پارا نی کانٹریکٹ اس فار سمتنگ ایلس کانٹریکٹ اس فار سمتنگ ایلس ٹرانسفر از اے سمپلیمنٹری ریکوائرمنٹ آف دیٹ لیکن نکاح سچے نکاح نو پر نکاح کی اوشے بھی مہا بھی ہوتا منگو دا فلانے چھے فلانے بھی دا پتی نامی شیر کے بلے بلوشتا پو بتا دا لس ذرا امنی کی ڈالے رکی پر نکاح سے شیر محمدی صاحب تا خبر کری دا خبر کری دے با اس نکاح دا خود چھے نکاح کی دی سیڈی سا دا لس ذرا ڈالے دا پار گئے دا کانٹریک دا ڈالے دا پار گئے مہا بھی بیزولا رم کی دیشی لس دا رم کی دیشی یو بڑا ہونے سلور تصور مشتری یو بڑا ہونے سلور اور مشتریوں کی دیشی صحیح نو اس پتہ ہو لگی دا چی دا شے پتے کی مقصود میں لگا سیکنڈ لگی دی بنیادی شے خود دا اس دیواجی زندگی لگا نکاح کی بنیادی شے مقصد سلی دا نکاح کانٹریکٹ لگی اس دیواجی زندگی خود دا لس ضرورو دا ملکیت پر کی ٹرانسفر شی زمنا دا آدھو لیکن چلتا زمنا ٹرانسفر کی زمنی ٹرانسفر کی صحیح اساسی ٹرانسفر نہ نہیں زکا اساسی طور پر کانٹریکٹ کا ٹرانسفر نہ پارا دینا اساسی طور پر کانٹریکٹ دیش دیوا جیسے میں گئے پارا دینا صحیح پتی پوچھ ہوئی اس دا غیر اتیاری سے دی دا دو شیو نہیں یو انہیریٹنس چلے سڑی پلار مرسی نکہ دے چکے ہم ہوئی چلنا نا دا دمار اپنا تک مزمکہ نہیں پاتی شیو دا پتی کسی یو مردم نہ صحیح دد جو سرا اولاد سرا مغل مغل کی صحیح ریونیو پر ڈاکومنٹس پر دد بنوں بار منتقل کی بیا جو سرا دے سے کہیں ہوا ہے دا ان ویلنگ لی ٹرانسفر کی دد مل کی ٹرانسفر کی ہاں دا سے اجباری مل کی ٹرانسفر کی بھی سکتا بائی فورس صحیح حضور بانے کہ دے نام کے دے نا سرا مغل کی صحیح او وی ویل دا بینیفیشری جو سڑے بڑے دو آغا وسیعت ہوگی سے ہوگی وسیعت ہوگی جو زمان پا دیئے جائدات کی دا دور حصہ دا ذوالفقار دا معاملی دا ذوالفقار دا نام ویل چی دا راوش اس دا دی وسیعت دا پارا دا دوی موسیٰ لہو عربی کے دل سوئے چې چا په حق کې وصیت شوی دی موسی له د حق دی کرت کوي او که قبل یې کرت کوي که قبل یې کرا دې کو خورت شو کرا دې یعنی مړی وصیت کړی دی نه نو بس هغه کړی دی بیا د وارثانو لپاره صحیح خو که دا قبول کو نو خورت دې کیږي قبول کو خو موږ په اجباری کې نه کېږو چې قبول کړه هغه اختیار شي نو له دې اجباري صورت کوم دی چې ذوالفقار په دې ویل باندې خاموش دی سړی ویل کړی دی خو دا ذوالفقار هغه نه رد کوي او نه قبول کوي نه رد کوي نه قبول کوي سو سټیل دیٹ از ان هم کنډیشن صحیح دا غمړی وارثان هغه واپس کولی شي هغه په ویل دی مسله ده سره راشي د دردیا هغه ورته ټلیفون کوي چې څنګه بابا صحیح دی نه هغه او نه ناکلی هی کیپټ کوایټ انټل هیز ډیث صحیح ذوالفقار خاموش پاتې شو په دغه ویل باندې ته خپل مرګ ته ورې صحیح سو د مومنټ هی ډایډ چې کوم وخت دی مړ شو نو اټومیټیکلی هغه ویل والا پراپرټی د نن ته منتقل شو دا د ټولې کار چې دا اجباري انتقال دی صحیح اټومیټیکلی د مړی نامې ته منتقل شو داوري نو نه اول بستا په نوم منتقل کی او بیا د بل کان نور د داوري د دې یو نوټ دی اها پرې دا سلام ده دا نوټ دی کی چې د مړي مرګ سره په خپل کې ته ختم شي ختم شي ختم شي اې دا په ځان ناست دی صحیح یو سره بيچو شروع شي په یو یو باندې باندې پر چار صدا کې پرون چې دا اخبار کې ولوستل پدریو دوتان باندې یا سټ کوم دي درته یو سړی دوه نمبر چا سره ځل چې یو کړه اصل نه اوسې الګ خدای په باغ ماته په ټلیفون کې دا سټ کوم دي چې واخه دا جنگ وکړ په باغ دا سټ کوم صحیح نو اوس بیا تر سره نه صحیح خو موږ په دانه باندې دا یو مو بي چې هغه جواهر لال نهرو اعظم دا یو خان کا دی یو خان کا تاسو نه صدا اغه دې جنرال سي دا چن چن خبرې وکاو زه کوي ما سره کوم دې سردار صاحب باندې وکړ صحیح وې دا ما سره دا کوم سردار وې دې مړ دې دې کې سوچ په غوښته وي صحیح نو ما په پرم تریم صحیح اغه دې ته وې دا کوم سردار نو ذاته پښتانا وې دې چې مړ کې نه پرم ته کې وښته وي کوئی ضرورت نه سي صحیح هو خدای دې ورته کوم چې مې پرم باندې زوږو چکره بندر ورشي بلکې چې لاستل هی از ان هیز بیڈ هغه لاس په کټ پروت دی په کټ باندې پروت دی هغه نه مرز موت لیک سوې مرز موت سچې مرز موت نو مرز موت ډیفینیشن دا دی سچ ا ډیزیز وچ برینګز موستلی اور پرابابلی وچ برینګز ا ډیث وچ برینګز یعنی دا چې موږ سرخوږی نه سرخوږی د باندې موت نه وي Faith, no, which brings for sure what? Death. And number two, he died practically. Sahi? He died practically after that sickness. Or because of that sickness. No, if that one is in your life, no, the marath is away. Marath is out. No, pa marath is out. Dala is out. Pa marath is out, there is a study milkiyat mahadud shi. There is a gift there mahadud shi. Marath is out, malik ne. Zuma khatwa da, agar punum da. Vish there is a محدود شو چه اختیار محدود شو لحاظا پدق وقتی کده اخبر طول از مکه چا پسی ویل کی یا یوزوی پسی اولی کی یا چار دبی پسی ور اولی کی نو دیت از امپلیمنٹیڈ اور دیت کڈ بی امپلیمنٹیڈ اونلی ٹو ایٹس ون تھرڈ دو 100% ہے صحیح وہ صرف 33.33% صحیح سر کنال از مکی پا سر کنال زمکه وا د څه نه پرېدو ملي کړه فرید جان صحیح او دې چې دا لیکلې نو دې په مرز موت باندې مریضو په کوم مرز موت په مرز موت باندې مریضو له هغه چې دې په مرز موت باندې مریضو او مرشد دې بیمارانه ادا سر والا کنا لږه اثر والا ابن مکه فرجان پس لیکلې ده صحیح نه ده در امر نه بعد موږ فرجان ته به سر 33 اکر ورکړو 66 اکر دا به واپس نه جاته وارث نه ده صحیح نو سپتو لګیدا چې کسر چې خلاصې ژوند بیا بنوسته یا په 2 منټه سره ها په 2 منټه مو وایي او زګی دا سبق لاو کړی مگر خیلی صاحب چې ما رسول موت نه پایدی حالت کې دا 100% هم ورکاو ارجه دا وکړم صحیح ته څنګه بس بیٹا کې ما راکړم په دې سره کړم خالص صاحب پوسټ ګارډ ټیک ټاک خالص صاحب چې ویل و ماینر ته وکړم د ماینر ګارډین هغه ته سره کې واسط او هو ماینر ته خو په صحیح وکړي نه خو ګارډین ته ګارډین نو 33% یعنی مین 1/3 اف دی پراپرټی بین ویلډ 1/3 of the property being well, to that extent his will is okay. 33% more, yani 1/3 chhod do, idhar bhi isi. Aur the 2/3 ki null and void. Sahi, damar se maut do bachi. Damar se maut do bachi. Aur je kara da sade mar shu, ta dve un uta. No le the property da. Yani da yo am sade, lo bhi lo asabar na ko. Yo am sade, che mar shu malik de. Jaidar de, maal de vasara, paisi de vasara, نو چې کار دې مرشه نو دا مال ته اوسو حقوق په توګه دي نمبر 1 التجهيز والتكفين او چې زما کې دې پیسې دي جائیداد دې نو دا تجهیز او تکفین مې چرته رکھی زه پر پیسو نه دا یو باندې حق دی نمبر 2 الديون قرضې د باندې سورې چې دي دا به چرته ادا کیږي دا دا مال ديون قرضې پورونه او درې نمبر دې الوصیه اب دو ون ترډ اف دی ریمیننګ پراپرټی اب دو ون ترډ اف دی ریمیننګ پراپرټی زکه دا ور د تنا نه دا حق دا صحیح هغه نه ختم شوی دا صحیح نو سپتو ده فار ایگزامپل لزر ډالر پاتې شوی دي سورا لزر ډالر پاتې شوی دي او د وصیت کړه ده د شپږو ډالر وصیت کړه د شپږو ډالر اوس چې لزر ډالر پاتې دي دا د هوري سوري پراپرټی نه ورته کورس نه جاي دا ستانه پر څه شته بس دا ټوټل پراپرټی لزر ډالر نو 2000 ډالر کې په دې ډول تکفي صحیح او 2000 دا په قرضې پاتې سور شپږ زرا او د شپږ زرا باندې تاسو سره 2000 نو د چې وسیه د شپږ زرا کړو شپږ زرا په شور کړو چې شپږ زرا ډالر په هغه ځان پیسې نو پرې مې پراپرټی کې ون تر پورې د دې ویل به امپلیمنت کیږي او چې د ویل یو چې شپږ زر ډالر زما د مال کې به ورکې 2000 دی ماري دا صحیح 2000 سره مات او 2000 فرجا صحیح نو دا خو کیږي نه ټوټل وصیت پر سور حال پر امپلیمنت کیږي شي دا یو بندا به پرې شي کې دا په تاسو راځي چې نه دا ځکه صحت او پر دا وای دیون او مرز د دې معنا نه چې او کدی چې په روغه او سپیږی او هغه دی بیمارې کړي نه دا ټر دی د دې ډېر معنا مراد ده دیون او صحت هغه دی چې ردی پروف دی صحیح شو د دې څه پروف دی پروف ان ا سنس پروف ان ا سنس چې یا په څه ډاکومنټ سره څه ده یعنی ډاکومنټ څه دی یا شی نام څه چې دا پور حقیقت لري چې دا پور حقیقت لري یا د تخپل وارثان د قرضې نه انکار نه کوي دا کوم ډوښتا شاینان هم ډوښتا حکم وارثان چې د دې چې چا بار بده جاي تفصیل یې کوي او موږ پته ده او د دې پور چې زمون بابا باندې دا پور نو دې ته وي دیور صحت دې نه سوې دیور صحت او دیور مرض هغه دی چې دې پروف نشته او وارثان هم نه پروف کوي موږ ته نه پته نشتا نو دې څو دیو مراد او دې سړی په خپل ویلې دي چې دې مړی د تم مرګ نه مخکې ویلې چې ما باندې فلاني دورا پور دی ما باندې فلاني دورا پور دی خو زه پروف نشته او وارثانو ته پته نشته سوای د نړۍ خبرې نه نو چې دا دواړه کیسه په قرضې یي نو په دې نمبر کې لومبه به دا قرضې ادا کړي نو چې دې نه څه پاتې شي دې به دې کوي یعنی د مړی خو خپل مال نه ملکی ختم شي اونر شي به ختم شي خو یو فیو کیسز داسې دي چې د دې مرګ نه بعد هم د نوم ته منتقل کیږي صحیح یو خو د وصیت کیس چې روانه مو کوي د څه کار یا دې یو هغه نمبر ور او دوی He got killed accidentally. They broke our bridge. So, by accident, he was killed. Understand what happened? That's why, khatle khata hai. So, she, no, but khatle khata hai kisi blood money. Khatle khata hai kisi? Blood money. Khun baha. Khun baha. No, it's da khun baha. Da bachara wa kiki. Da bachara wa kiki. Da da wa sandra wa kiki. Da wa sandra wa kiki. Na? دا بدا سے کنسیڈر کی چھ دا بلڈ منی رو میں دے ڈیڈ پرو بارے مونتا کر شوی تے ڈیڈ پراپرٹی چھ کا بلا بوار سان تے اس دا دوری دا بدا سے کنسیڈر کی چھ دا بلڈ منی ور چار ٹرانسفر شو تو کیا نہ مڑی مڑی او بیا مڑی نا وارسان دا وارسان صحیح او درین یو پریگننٹ وومن حامل دار حامل خطر چھ بخیتے بچے ہو صحیح چاولا ٹھیلا ور یہ بل خیلی لسوک ور یہ ایلت ور صحیح او بچے یہ مڑو کر دیتے سوش کچنے مرش نو چھ کچنے مرش نو شریعت اسلامی پا دی جنایت کے ان کی مانا دشکم سڑی زیادے کرے پا دی مانے بلڈ منی نرہ بڑی جکا بلڈ منی خو سم ون ہو واز الائف ان دس ورڈ اینڈ ہی گاٹ کیلڈ ہو واز الائف ان دس ورڈ Yes, and the baby in whom he is not alive in this world is in another world. Khabar den kela no us pa aba de da mashum pa de mar ka de pa de jinayat ke un ke pa de jati ke un ki ba ne yo sher a ji aage to hoy gurra sahi bol gurra aur gurra che da one tenth of blood money da de blood money sore lesson no blood money sore khan ji مداخل لاسو خاص نو دې لاسو خاص سره بس کیږي یعنی دا بچاله ورته دي نو هم سګي د سیم کیس اس بلډ مری چې بلډ مری بدا سره کنسیډر کی چې لومبه پیغمبر آیا تاسو انکار کوي د اغا الله نه خلق الارض چې چا پیدا کړې اس مکافی یوم نه په دو ورځ کې وتجعلون لو اندادا تاسو جوړوي غد پارا ایکوالز مساوی خدایان ور سره جوړوي ذالک رب العالمین دغه الله تعالی رب مخلوقات چې جسمک پیدا کړي دو ورځې په اندازا ټایم کې وجعل فی رواسی الله تعالی چولې دې په دې اسما کې دنا رواسی لوی غرونا من فوقیا چې راوستلې دي د پاسره دي نو غر زمکا کی دن نوی التن را خیجی و بیا بھر خیجی و بارک فیا برکتنا چولی دی اللہ تعالی پزمکا کی اپ غرو کی و قدر فیا اقواتا اللہ تعالی مقرر کر دی پیو خاص اندازا پدے کی اقواتا ہاں اشیاء ضرورت اقوات جب دو قوت دا نمونگا قوت لا یموت کو صرف خوراک دا ہو خود انسان ضرورت صرف خوراک ہونا دے سخاک ہم ضرورت تے جامع ہم ضرورت تا کور ہم ضرورت تے وعدے ہم ضرورت تے بچی ہم ضرورت تے او موٹر ہم ضرورت تے یو ضرورت ہونا دے نو ٹول ضروریات ہم نے اطلاق قوت کی وقدر فی اقواتا فی اربات ایام دا ٹول کارونے دا سلور رزو مقدار کی کڑی گی سواءن لسائلین ادا ٹول سواءن برابر دے لسائلین دا محتاج و خلق دا نو ہر سڑے محتاج دے نو پتہ ہو لگے دا چپ دنیا کی پیدا ہر شے علی السویہ تا برابرے پا بنیاد باندے دا دا انسانانو استحقاق دے نو تاس تمہ برلز مسئلہ شروع کرے وا چیر دنیا پیدا ٹول سی دنا دا دا ٹول انسانانو دا پارا دی دا تور دا پارا دا سپین دا پارا دا برگ دا پارا دا خڑ دا پارا دا سوک دا پارا دا شین دا پارا دا لوڑ دا پارا دا تاس ٹیٹ گردائے ہاں دلوڑ دا پارا دا گردی دا پارا دا مغربی دا پارا دا مشرقی دا پارا نو د دنیا ټول سیزونه دا د ټولو انسانانو لپاره دي. صحیح. نو موږ دا شروع کړی و چې اوس د دنیا ټول شیونه د ټولو انسانانو لپاره دي، خو ملکیت یا اونرشپ د کوم طرف نه راځي. تاسو یاد دي فرحان یاد دي کته نه وي ته وي نو موږ وایو چې اونرشپ او مالکیت د کومې غاړې راځي. نو تاسو ته مې ذکر کړو چې یو دی هغه مالکیت چې بالکل ابتدا نه اوریجنل مالکیت اساسی او اصلی مالکیت بنیادی چې د دینه مخکې دا شی د چا مملوک نو دا لومبنې سړی دی چې دا شی ملکیت کې راغی، لومبنې سړی چې دا شی ملکیت کې راغی. او دویم ته مونږ وایو ملکیت انتقالی، دویم ته ویلو نو یو ته مونږ وایو ملکیت اساسی او دویم ته وایو ملکیت انتقالی. نو ملکیت اساسی ما تاسو ته وایو اوس په اوبو کې ماهی دا د چا ملکیت دی؟ د هیچا نه. نو بس چچا اونیس اوم دغړم به سړی چې په دې ماهی باندې ملکیت راغی. په اوبو کې دنه په سمندر کې ګولډ یا کورل یا پرل دا چا ملکیت دی؟ د هیچا نه. دا مباح الاصل دی. نو چې چا لاس ورته ورسېد او چا پیدا کړ نو د هغه ملکیت په باندې شروع شو. صحیح. اوس دغه پرل چې یو دویم سړی ملکیت پر راځي نو هغې ته بیا ملکیت انتقالي ویلی شي، ځکه دغه ملکیت اساسي نه دی. ملکیت اساسي خو د هغه چا دی چې تا دا شی ړومبی پیدا کړی دی. صحیح. مرغۍ دا د چا ملکیت دی؟ د هیچ چا نه. بس چې چا ونیوله یا ښکار یې کړه د هغه ملکیت پر اساسي شروع شو. ماینز د چا ملکیت دی؟ د هیچ چا نه. بس چې چا غر وکنسته او لاس ته کاڼه راغې تیږه راله ډبره راله قیمتي بس هغې نه جوړ اساسي مالک دی. صحیح. بیرن لینڈ یا ارض المواد، کم از مکم ارض المواد بیرن لینڈ. خو ما تاسو ته وایم چې یو بیرن لینڈ قانونی تصور دی، یو د بیرن لینڈ شرعي تصور دی. نو بیرن لینڈ شرعي تصور یا ارض المواد، یو خدا چې په هغې د چا ملکیت نشته، هر چا ملکیت نه دی. او دویمه دا چې هغه د فصل قابله نه ده، هغه د فصل قابله نه ده. دریمه ده هغه د شار په مرافقو کې نه ده، یعنی د شار نه لرې، یعنی شار مرافقو کې نه ده، نه اوس نه په مستقبل کې. نو نه اوس په شار کې دننه کومه مړه ځمکه چې وي دا که د چا ملکیت نه یې هم چاته د آبادولو ګویا اجازت نشته، ځکه دا به سون آر لیټر د دې شار په مرافقو کې استعمالیږي. یعنی د دې نه به د اجتماعي فلاح او بهبود کار اخیستی شي، یا به د عیدګاه په طور استعمالیږي، یا به مسجد پکې جوړیږي، یا به جنازګاه پکې جوړیږي، یا به یو سکول پکې جوړیږي، یا به یو پارک پکې جوړیږي. لہذا حکومت ته هم دا حق نشته چې چاله د آبادولو لپاره ورکړي شرعاً. څلورم چې دا د شار نه لرې ده، د شار نه، او دا ډیپینډ د شار نه لرې ده، ډیپینډ حکمران به دا فیصله کوي چې سوره لرې ده، پیپل ان اتارټی به دا فیصله کوي چې سوره لرې ده. نو اوس چې دا ټول څلور واړه شیونه پکې موجود وي نو دې ته وایي ارض المواد. صحیح. او پیغمبر علیه السلام وفرمایل دا د چا ملکیت نه دی. من احیا ارضا میته فلیس لعرق ظالم حق فیها، چا چې دغه ځمکه ژوندی کړه، کلټیویټ یې کړه، صحیح، د پیداوار قابل یې کړه، پیغمبر علیه الصلاه والسلام فرمایي د ظالم رګ حق نشته په دې کې چې د اغنې وډرا کې واپس یې واخلي. ظالم رګ معنی پیپل ان اتارټی، حکومت لري په زور واپس اخستې نشي، دا د هغه ملکیت دی. اوس ما تاسو ته ذکر کړو چې درو امامانو مسلک دا دی چې یو سړی په خپله خوښه تلی شي چې دا څلور صفتونه په دې ځمکه کې موجود وي نو دا ارض المواد دی، نو دې ځان له آباده کې. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه فرمایي دا به ټرمایل وي، دا به فسادات وي، دا به څه شي وي؟ فساد. ستا ځمکه د مالکیت قابلی دی، د جنګ د وجه مالکان چې معلوم دي، یا ټول چېرته په المان کې یو ځای بل ځای ناست دي، خلک لګیا دي هغه قبضه کوي کنه کوي، ځکه خو زموږ ملګری وایي کنه ټول کافر دي. صحیح دی کنه؟ زه وایي پنځه نه خلک کافران دي، په افغانستان کې پنځه نه خلک کافران دي، مولې ټول کړه دا ځمکه قبضه کوي. او تاسو تایید وکړه چې دا خبر صحیح دی چې دا پر دې ځمکه خلک قبضه کوي. نو اني هاو اوس امام صاحب الله علیه فرمایي چې دینه به یو فساد او یو بلډ شډ به جوړ شي، خون خرابه به جوړ شي. لہذا امام صاحب الله علیه مذهب دار دی چې د دې د پاره به د حکومت طرف نه یو موظف اداره وي، یو موظف اداره او محکمه به وي. هغه محکمې ته به یو سړی درخواست ورکوي، خپل قوت او استعداد او صلاحیت به ورکوي. صحیح. یعنی چې یو سړی وایي هاغلته ځمکه ده، بیرن لینڈ دے ارض المواد دے زی آباد اول قوانم اسی بے مقصد پرتا دے صحیح نا حکومت دا درخواست کئی زی آباد اول قوانم مال دو سو ایکڑ از مکا دے ہرا کرا سورا دو سو ایکڑ دا زی آباد اول قوانم دو سو ایکڑ تی آباد اول قوانی ستا صلاحیت و استعداد سدے دا میں بینک بیلنس دے دارا سر یوٹینسل دی دارا سر ٹول دی دارا سر ٹریکٹر دی دارا سر شاولی دی دا میں دادے دادے دادے دادے دا دور لے برو بس درم صحیح نہ حکومت با ایویلیویشن کری اگر ادارہ بس گئی اویل دخو بغوتلی دو سو ایکڑا وہی چی ایویلیویشن کی الور دوئینا تب پنزو سو ایکڑا نہ زیادہ نشی آباد ہو لے ستارا استعداد دور زیاد نہ لے تیر پنزو سو ایکڑا نہ زیادہ سمکا نشی آباد ہو لے لہذا نوس حکومت پر ازی ما تاستوی تو پوٹ آن باؤنڈریز سبق حدود حدود پہ کی دی ما ویتا شریعت کی دے عمل تو وہی تحجیر یاد دینا تھا لفظ تاری کرے مثال والا کرے لے کرے کدی لے کرے جرم کرے دے عمل تو وہی تحجیر تحجیر دے حجر حجر وہی ڈبر ہے نو تحجیر مانا ڈبر لگا ہوا صحیح جگہ جے اس وقت پتہ کرو کہ جتا نظم کی حدود کی سکے ڈبر لگے کچھ اور تو کی اور آئی کی اور خاک کی دل دس ٹکو نے لگے اور تو ڈبر کٹ لگے نو اس اگر ڈبر نہ کو دیت تحجیر ہوئی دا حکومت سے مدار براشی تحجیر بہو کی اور دے دے پارا ٹائم لیمٹ ہوں شریعت کے لازت عمر رضی اللہ تعالیٰ فیصلہ دا درے کالا سورا درے کالا تری چنگے جس پر پشپا یا میاشی دن نہ ہونا پر دیں پانزو سے پڑھ رکھ مکرہ پر میاشی دن نہ ندیل ٹائم دے درے کالا نو اس کا درے کالا کی دے سڑی آباد اپنا محکمے والا براشن انسپیکشن بور کی یس ڈن پراپرلی مدر بکا آدم جوڑ کی در دا اساسی ملکیت دینے دیز بکا مانے چاہ ملکیت نو اس دا اونرشن شورشن دے اساسی مالک دے او کنا دب دے درے کالا کی ہم پاگے کی سرکار نہیں کرے اسی بس دوز مکہ خلصہ کرے دا صحیح نو جس سنگا دا نو ایز ایٹ ایز سٹیٹس کو قانون کو دسوئے سٹیٹس کو چھے بس نو سٹیٹس کو اوپر کرنا پاتش چھے دا سنگا بیر نوا بیا او بیر ایرچی بر سڑی دا حق دیچ اس درخواست ہوگی چھے اللہ زمکا اغزا آباد اللہ دوارا نو دی بانے بے اساسی ملکیت شی نو دی شری دا بانے دا ملکیت دا اساسی دے اور دوے ملکیت دے انتقالی انسوئے لیو نظر رفت پہ انتقالی کی چھے زمکا دا منتقل کی گی زمکا را یعنی یوشے یو شے منتقل کی دی یو کس نہ بلکہ پہ یو سو طریقوں باندے پس مانے پہ یو سو طریقوں نو یو طریقہ نہ ملنگ بھی یعنی اختیاری پہ اختیار منتقل کی او بلا دا ان ملنگ بھی تبہ نو مبار دیتا ہوئی اجباری جبر بلا فس بیجنے گا جبر بلا فس بیجنے فورس اجباری جستا ملنگ لہ استا ملنگ لہ پکیس دخل نشتا نو اس بازی شے بستا ملکیت ترازی اجباری کتے نو پوانے دا بستا ملکیت ترازی تا نو پوانے دا بستا ملکیت ترازی ملکیت ترازی خواب بستا ملکیت ترازی وجہ سکر دا بابا وفات دے اگر بائی وے آپ انہیرٹن بتا ٹرانسفر کی صحیح نو گتا چلو آئے زن آخرم دا بابا زما کی اسی سا صحیح دا بابا زما کی اسی سا دا دا اللہ طرف نے یو اجباری ٹرانسفر دے ٹرانسفر بستا پلن کی گی بیائی جتا سکے ورسک مقابل سا صحیح رونو دے واپس کے ایک ہزار کو پینڈو دے واپس کے ایک کزرانو دے واپس کے ایک جمعات دے واپس کے سچ کے اور سرا دے بیا کو خدا خو یو ذر بدا اجباری او ان ملنگ استا ملکیت تا منتقل کی گی او ما تاستو بھی چھ ان ملنگ لی صرف دو شئی نا منتقل کی گی یو انہیٹنس میراس او دویں ویل دو امی تاستو بھی وسیعت وسیعت ان ملنگ لی دا گویا دا آغا چا ملکیت تا ٹرانسفر کی دوی سے تفرا خان تا نوی کرا اصل سبا خطا خطا کرا پا دے سڑے ہوں لگی خواہ نو ان بھی لگی لی مانا نو مثال کو سور صحیح خدا ایتا سو بھائینا اللہ ایتا سو لڑیو چون خیر دمار رہے صحیح نو اس مثال بدا ورکو چی یو سڑے بڑے دا سیف اللہ خان بنو میں وسیعت ہو چی دا زماز ماں کے دور ایسا دا دا سیف اللہ خان شو اس سڑے خمر شاو بھی لکڑے دا سڑے مرس او بھی لے کرے دے خوز دد ملکیت تا چی دا زمکہ منتقل کی گی دا پا آو با منتقل کی گی ایکسپٹنس بانے منتقل کی گی چی دے یہ قبولیت کی آو دا وزیت زمان قبول دے دا وزیت زمان تب کنسوم بدر پسی یو داس از مکه ویل کی پی یو زائی کی چی اگر اس دکار نا تا پس بشتر ٹیکس نا سی سی تو پای دا پس اگر مڑا دے یو کس مادا دل گیا رہا دی وہ اس مکہ پلانی سٹیٹ کی اس مکہ رہا جسے یہ سنٹر پس گوڑی نہیں کر آگے پس ایک کسار کا گول اے بھی اس مکہ اس دکار نا دا اور دے میں تے بولی سنٹر پس گوڑی کی وہ اسے کور دی کبھی ٹیکس نشتا ہوتا میں مہتا رہا چھا مجھے مصر ایک ٹرابیک سی ٹیکس نا مور دو صحیح میں ہر جگہ نہ پیسے ہوتا سنٹر لا یہ خرچی ہی نہ کرنا صحیح جو میں خطرو ہوئے کہ میں خطرو ہوئے کہ اوپر سے کرنا چاہتے ہیں صحیح یہ بابا کو تو ڈونیٹ کی انڈسٹری لے اوپر پیرا ٹیکس پاتے ہیں پروفٹ صحیح نہیں ہاں نو اس سیف اللہ خان دد پر رد مانے دب وصیت رد کی گی اور دد پر قبول بانے تبلیگی نو اس دیو چیدہ کاکا وارثان اکثر خبر ہوگی اگر بابا ستا پر نو پانے دسمہ کی ویل کر دے نو تو سنگا دے نہ آو گے او نہ نہ گے بس دا ہے گی کنڈیشن دی بھئی چھے سو پورے دے نہ آو گے آنا نہ دی بھئی صحیح یعنی سو بل سو دا حد دل رہی چھے دا شے بھی ڈراک دا بھی ڈراکی گی نا بس دا سے ہے گی کنڈیشن کے دے زکر چھے اگر طرف نے اگر طرف نے اگر طرف سے بزار دے اس سے فلا خان رہا لگا بڑ گئی چھے نہیں اپنے نہیں کر رہا وہ اس طرح سے بیا وارثان دے او یہ ہوئی چھے قبروں میں مدد بارائشی صحیح نوز دیور اور ہی واز وائٹ انٹل ہز ڈیتھ سیف اللہ خان تو پر مرگا پر خاموش ہو نے آو کری دی نے نہ کری دی بٹ دا مومنٹ ہی ڈائٹ ان ویلنگلی دی پراپرٹی انٹرڈ ان ٹو ہز اونر صحیح یعنی سے کم ہوتا نا چگی نے دیڑے سر واپس لگا واپس لگا بس مخ کرا رہا تو کیا وہ دیور پر لانے کی نہیں آگا صحیح اس دے پر ہوتا اس دے پر ہوتا غیر آٹو کے جس پاس مکھیں او ما تاس تو بھی چی دا پدریو کیسنو کی یو کیس دے پدریو کیسنو کی یو کیس دے چی چل تا مڑی پر من بانی بیر کیت مونتا نکی گی حالانکہ مڑے پچھے مڑے سے دا وہ پر میں کیت مونتا دا مونگا دا پلاس میں کولی تقسیم زکر چی دا میں کیت ختم شو پسا ختم شو بمارک صحیح آسے کنا خان مڑ سے اوپر کیت والا ثابت شو صحیح نو دی دوئی ڈاکٹرین آپ نیسیسیٹی سو گردہ نظریه ضرورت د نظریه ضرورت لاندې درې کې سنت دي شریعت کې چې هغه کې د مړي په نوم باندې انتقال کیږي او بیا د مړي نه اے د مړي په نوم باندې کارونه جوړ شو او چې څنګه جوړ شو نو بس چې هغه مړ دی نو اتوماتیکلی د هغه وارثان ته منتقل شو ایٹ د سیم مومنټ خو چې کله کمپلیشن وشو نه دی کاغذ د سیف الله خان په نوم نافذ سیفي په نوم باندې اتوماتیکلی د شریعت منتقل شو خبره درې کړه نو یو پای کې ویل دی وین وصیت خو یو نه کتاب نه پرلا صغیر نه وصغت نه شاز پرگننت ا شاز پرگننت او چا ور ډب صحیح او هغه مړ بچه ډیلیور جنین وي ګل سو ورته جنین نو جنین چې نه چا په زیاتی باندې د خزینه به وخت گویا ان پرې ورته ډیلیوري وشوا او مړ پرې ورته څنګه پرې ورته یعنی کما شوم جو دې پرې ورته او بیا مړ شو صحیح بیا د قطر پورا دی اتے بیا سلو خان دی بیا سلو دی سلو خان دی خو چې نه دی کله پر وطن مړ پر وطن دی نو بیا قرره دا د ریشه ته سو قرره دا باندې کوم یعنی لایبریټری راځي هغه ته سو قرره او هغه وان ټایم ټابلټ منی نو لسو خان دی سولو دی لسو خان اوس دا لسو خان دا بل چا ملکیت دی رومبه به دا جنین لس زید عمر بکر نوم بکی دی دا مړ ماشوم چې راغلو دې دغه وسنو کې دي زه دې نوم دي صحیح نو دا لس کو خان یا ارس چې وی دا بڑو بیره دي ماشوم په نوم منتقل کی نو بیا به ګورې چې دې ماشوم وارثان شو دې نه رس صحیح نو ان دی سیم مومنٹ اب ترانسفر شي راغی ابو یاسر او درې چې یو بندا په قتل خطا باندې قتل کړی شي سمانه نو قتل خطا کې بلډ منی د سرو خان نو صاحب مړ دی خو دا سر خو ته چا استحقاق دی نو دا بنیادی طور دا هغه مقتول استحقاق دی دا رجا حق دی دا هغه مقتول نو نو به ودا هغه مقتول من کیه دی وګړي نو بیا ودا هغه منتقل کی دا هغه وارثان خبرو زم کرا صحیح نو اقتصاد یا علم الاقتصاد صحیح یا اکنامکس از ا سبجیکٹ اکنامکس از ا سبجیکٹ اس دا دا دی ڈیفینیشن سیکولر اکنامکس آپ کو بس آسان ڈیفینیشن دے ہاؤ ٹو ارن اینڈ ہاؤ ٹو سپینڈ صحیح ہاؤ ٹو ارن اینڈ ہاؤ ٹو سپینڈ سنگ بگٹے سنگ بلگے سنگ بگٹے څنګه بلګي صرف کوم ردا چې لاب دلین بنوای نه کی سبګي لاب دلین د مملکت قانون بنوای نه کی نور څه څنګه طریقې سرګټ ته بس غټان صحیح او بس کوم اقدام شي اخلاقیات له صدخه نشته څنګه کوم اقدام شي اخلاقیات نه صحیح موږ خو ته اخلاق ټینګ کړی ولادي قانون دی او جنګ نه د خای په سره دا د کلچر خلاف دا د قانون خلاف صحیح دلته هو واټ از ګډ فار یو سیکولر ان ا سیکولر نظام وای واټ از ګډ فار یو ډو دیت جست گو اهد صحیح شو کزو کی کیلر چیو دی وسره دو کدی وسره خپل صحیح بس دز رات ورک وای واټ از ګډ فار یو او پدای کی د سالس کردا د انسان نفس ته کوي سو کی جج د خپل نفس صحیح او بنیاد دې په خود غرضای باندې سلفیشنس باندې بنیاد دې په سلفیشنس او په خود غرضای باندې نو اني هاو هاو هاو ټو ارن اند هاو ټو سپند خو شریعت اسلامي کې د علم الاقتصاد ځان له تعریف دې صرف را غاړه تاو نزار باندې ګړه پوری دې بلا باندې او بیا ته یو لفظ معنا کوم بیا به حاصل نه علم وسائل استخدام الانسان لمستخلف فيه لسد حاجات الفرد والمجتمع الدنيويه حسب الشرع علم سبجكت علم معنا لا سبجكت وسائل سورسز استخدام يوز انسان هيومن بي لما يستخلف فيه ان ذات ان ويتش he has been made the agent of Allah. Lisad, fulfillment. Hajat, needs. Fard, individual. Mujtame, community. Ad-dunyaviyya, the de-taluk, the de-sar. Worldly needs. Ritaluk, sir? Worldly needs. Hasba shar, according to Sharia. Fajan, the definition of Allah. چدا سبجیکٹ دی یا علم دی یا پوها دی دا آغو وسائل چی انسانی یوز کئی پا استعمال کی راولی چی استعمال کی راولی او دا آغا شید پارا چی پا آغی کی دی دا خدای ایجنٹ جوڑ کرے شوی دی و خلیفہ دی صحیح سنت پارے کئی چی خپل ضروریات بھی پورا کی او دا کمیونٹی ضروریات پورا کی خسنگ پورا کی the shariat mutabik according to sharia sahi us da dumra comprehensive tarif aur definition jo wasail allah paida kare ta de istemal haq de ta de istemal haq de sanga istemal ba ke tar kam limit bole ba ke che shariat dar sun ba ikrar kare da sama sab de pare ke che shariat dar kam ikrar dar kare da ja zaruriyat da pura ke pal che far de aur de kam che پرزمیا پورا کی او دی کمیونٹی پر پورا کی دے دی وے اسلامک اکنامکس یا اکنامکس ان اسلام صحیح اکنامکس ان اسلام دی ڈیفینیشن دی او دی اسلامک اکنامکس دی خصوصیات سے دی خصوصیات سے اول خدا یاد کر چہ دی پر مقابلہ کے دو قسم اکنامیکل سسٹم دی دنیا کے صحیح یو کیپٹلسٹک سسٹم دی بل کمیونسٹ صحیح پر کیپٹلسٹک سسٹم کی انڈیویجولز اور سوسائٹی مسلط ہے کیپٹلزم کی صحیح انڈیویجولز یعنی دا کمپنی چھی دا دس دے انڈیویجولز صحیح دی تو لیگل لیگل پرسنالٹی اے کمپنی سمجھ لیگل پرسنالٹی دا انڈیویجولز انڈیویجولز پر کمیونٹی مسلط ہے لیکن دا لیگل پرسنالٹی دا دس دے لیگل یو شخص یو کوئی نیچر شخص نہیں ہے شخص کو صحیح تے تے تے تے ان جو کمپنی جوڑا کو دا کمپنی ارسی چنو دا ارسی ڈی صحیح دا ارسی ڈی دا لیگل پرسن دے دیر سو دے کی کونش دیو پرسن پر شیب آنے کارپوریشن نو اس دا پرسن چی دے لیگل پرسن کارپوریشن دا مسلم دا کمیونٹی آنے ان ون وی آر دی ادر کیپیٹلسٹ سسٹم کی او پا کامیونسٹ سسٹم کی گورنمنٹ یا پیپل ان اتھارٹی اگر پا انڈیویجوال پا کمیونٹی پا دوڑا مسلم دے پیپل ان اتھارٹی یا سسٹم سسٹم ہوئی پیپل ان اتھارٹی بھی سسٹم ہاں سسٹم وہ سلط پہ انڈیویجولز بانے ہوں نہ رہی ہوں ناس پڑھنے صحیح جو ہوئے اس کے حساب کتاب مانے صحیح کار ہوئے خوری سکای بیزار بدا بنیادی فلسفه بدل ادا خاص په عمل کې درس نه ده بنیادی فلسفه بدل هوا خو په عمل کې درس نه وه صحیح د ورځنی په کورته چې ورغلی وي دا به په کور کې دوه سوه ګاډي ولاړ دا به کور کې صحیح یا لکه موږ ته چې خدای کوم دین راکړی دی په کتاب کې بل شان دی چې موږ څه کوو بل شان دی صحیح نو ما به ما ټول خلک خپل پر نظام سره منافقان دي چې زه د کمپیوټرزم خبره کوي کمپیوټرزم سره منافقان دي چې زه د کمیونیزم خبره کوي ای کمیونیزم چې زه د اسلام خبره کوي د ټوکو په ده حال دی صحیح ځکه دا خود غرضي د انسان نه وزینا تعلق چې خدای یې رشو آخرت یې رشو اجه سو کړه دغه دغه د اخرت یو ډیر غلی تر دې په سرفشنس او خود غرضی د دې ته نظر وځي څنګه دا ډیر وړاند کار دی دغه ډیر وړاند کار دی خدای یې ډیر ته نشته دلته نه تیز دی بس دې له ورنل یا سبحان الله بس بیا خبر خبر نو غیر موصای استخدام الانسان لما استخلف فی لزمن حالات الفرد والمجتمع الدنیویه او د دې خصوصیات څه دي نو یو خاصیت دی دولی په توګه المساواة في حق المعيشة مساواة في حق المعيشة equality in basic necessities لو كبير اسلامي ستيت كي اسلامي سيستم نافذ وي نو اسلامي سيستم په اکنامیکل سايد باندې تقاضا دارا چې بیسیک نیسیسټی به هر انډیویډوال ته پروګرام وي بیسیک نیسیسټی او بنیادی ضرورت به او دا وو دی په نمبر کې سو دی وو نمبر 1 food breath shelter sahi kada khawr purve kada dabare purve kada khasht purve kada lagi bhi sahi khuda dre da interlink das mein yani das mein ke farq to roda hua hai roda wala farq to bil sahi roda kabhi aur sab wala ste to kandahar ke padi jah ke sab ke baro maidan to thi roda da number awal number 2 د دې نه بعد هیلت فیسیلیټیز د بنیادی ضرورت نمبر 3 ایجوکیشنل فیسیلیټیز نمبر 4 امپلایمنت دا اکچولی د دې وړو حاصل دی جو د دې معنی دا نه ده چې ګنې حکومت په خپل ډول کار کوي کپڑے وکړي کوي کورونه وکړي صحیح یا خپل کورونه د باندې په ډاکران ورته کوي نه خو یې د روزګار داسې مواقع په ټولو خلکو ته ور پرووایډ کوي چې په کې دا تکالې ورکول شي خبر ځای کړه یعنی ټول خلکو ته شرایط ورته مهیا د روزګار داسې شرایط ورته مهیا کوي چې دا تقاضې پکې پوره کیږي او کله دا نشي ور پرووایډ کول نو دې سره ریلیټډ دی ان امپلایمنت چې تاسو په روزګار نشته نو سمه ده کلوګي په بنا راکې پر اور سایت باندې پروت پارکونو کې شپه باندې کې سب اور کې ان امپلایمنت نمبر سپګم ترانسپورټیشن ترانسپورټیشن فیسیلیټیز معنا دا دا چې ګینه شیر شاته وایي چې ته یو لاسته کا موټر کا ورسره کوي تاسو دا لا په پوسنی پورا نه روډونه بریجونه روډونه بریجونه پلونه ترین بس دا شاینه به خلکو ته پرووایډ کوي چې خلک یو ځای نه بل ځای ته ترانسپورټ کېدای شي په اسان خبره دې کړه نو معنا دا ده چې له دې په اساس باندې دومره شی پورته ملاوي چې دا ټولې تقاضې پکې پوره کول شي او نمبر 1 دې سره کوو صحیح چې ګورمنټ باندې د ودونو زمينه اسانه وي د ودونو حالات د مساعد کوي ځکه چې نو ځوانان به غریبانان ول ورته بنست دا اخر تر کې وکی بنا حالا کې دا چې ډېر کار کوي صحیح دی دا ګورو چې ډېر کار کوي یو کار ته تاسو هم کار نو ستاسو په وطن کې دا د ور ور آزاد دی زمون کا پورا پتنو کہ اس راہ میں دنی پنجاب تک جہیز پر پنجاب کے جہیز ہوا صاحب دے اب تجینا کئی طرح سے بلائے گا شکری گانا زکی جبلار ہونے دا وست اس دے جہیز ہوئے گی صحیح اور جہیز اغالب کو ڈیمانڈ گئی صحیح وہ ایک اتنا سے دو ڈبل بیٹھا سلور بلینکٹس در کوریا جو دے صحیح یو سوفا سیٹ یو ڈائننگ ٹیبل شپرور سر کوئی یو ڈریسنگ ٹیبل جو ور سر دا کریکٹری آف دا لو فور دا پارا کا المارائی او یو ٹی وی او ٹی وی سر اخبر کیبینٹ یو وی سی آر صحیح او دا دے کی او کا دا دے ولم الگ کا مکمل چیزا دا دے الگ کا مکمل چیزا او وال ٹو وال کارپیٹ وال ٹو وال کارپیٹ او دا پارا سپریٹ کیا کنڈیشنر نو دس ٹو ایچ تکور کار سام کا یو زبا دلک آسان دے خا او سیل چا دا وستی دانی خزی دا مسئلہ ادا بلا چا وستی قازل قازل خبر تو دنیا ملک تو کی دشوز تعداد دی ہندوستان کی چی سروی کرد نارنا دی دی دا شر کاری چی ٹیکنالوجی را وتل دا دی چی معلوم کی جلی دا بڑی بوش کی اللہ ان ان للہ و ان الیہ راجعون صحیح اس دا خود دے لومبنی حق زیر شعبی دی لومبنی حق سلے مساوات فی حق المعیشہ ایکوالیٹیز آر ایکوالیٹی ان بیسک نیسیسیٹیز پر بنیادی ضروریات کے ٹون انسانان سر برابر نو دا با دا سے زمینہ و مساعدے چھے ٹون انسانان دا دا بنیادی ضروریات تو آسان ہے بانے میں راوشی او دین الدرجات الاقتصادیہ اکنامیکل کیٹیگریز نو ڈیپینڈ یو سڑے پہ ڈاکٹر بھی اب زیادہ بیٹھی یو سڑے پہ انجینئر بھی اب ادا دین ہم زیادہ بیٹھی یو سڑے پہ سپیس انجینئر بھی اب ادا دین ہم زیادہ بیٹھی صحیح نو پدی حوالہ بانے دا چاہ وسٹیٹ اسلام چاہ وسٹیٹ اسلام بنیادی ضروریات کرو تا پروائیو بھائی وہ دا بنیادی ضروریات نا پا آفا الدرجات علیہ اقتصادی ہے زب اپارٹمنٹ کے اسے گا شیلٹر رہا تا پروائیو دے اور تا پا کیسے کے اسے صحیح زکوٹا کرولا کہ اگر ہم آو شرشا مرسیڈیز بینز کی 2010 میں سرور کالے کو ملائے سکتے صحیح پر ہم اس نے کنیش دیا نو درجات الاقتصادی صحیح دا نیچر ہوگی بغیر دینا جون مرسی درجات الاقتصادی دا نیچر ہوگی درین تحریم الارتکاز دولت او ویلت دا بدیو خاص طبقے پر سرکل کے نکل سکتے یعنی یو دا سے پروسیس پر جوڑے چلے دے خاص طبقے نا دا دولت نور خلق تو براو جی کر لگا صحیح یعنی دے سرکل پر ایکسپینڈ کے تیری سرکل پر سکے ہاں توسیہ وہ اور کی عدل وائز کو دا خاص طبقے چلے دا نور خلق پر اخبر غلامان کرتے صحیح بدی تو وہی تحریم ارتکاز والاحتکار والاحتکار او بل احتکار مانا ہورڈنگ سو یہ ورنہ یو مال ونی سے خلق ضرورت دے خلق بلوگی بلی گیا ہے ضرورت دے ورنہ او تا آگا نیولے ہیں چلے دیر ایٹنور موچھتا ہے پیغمبر علیہ السلام پہ یو موقع مانا چاہ ورنہ ہوئے چفلانی سڑی دو پر مال دیولے دے او بازار کی ریٹنور جسیوی دی بس حضور علیہ السلام لا تزین کتاب چکنی دے آخر زمان پر مال دے جس نگر تصور پر کون صحیح یعنی مانا دارا چھے ڈاکوز رہن کی تسکر لگن تصور رہا لگو چھے بٹ سے گوڑ فرمی صحیح نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بس یوں جو لگو بیرے جمعات کی ویر محتا کے رو خاتے سوچے ہورڈنگ کئی دا دیر ویر گناہ دی بس آن خلق پاک خلق اگا پاس دی بس تفر اللہ جی من رضی اللہ علیہ وحی وحی وحی وحی وحی ویر آشی جا رو مان راوا دا جو کم قیمت مانے میں وزدر کچا سر نیک دمس کی اسے چلی دی گناہ نمی خوالا خلاص سول دوش مادا بن سانتے لے چلی ریٹی برو تو بس پیغمبر یو جملہ بس سنی زین بدل چیر محتا کے بخاتے صحیح کرو شہ سے ویسا ہوں گا خورا بخور رو ایسو لگن خبر پانے ورک پہ نکا دے صحیح تحریم و بیور نیل برار ہر آگے کانٹریکٹ چاہے کی ڈیسیپشن بھی دو کبھی بھی سشی بھی یعنی ان ون میں آر دی ادر کانٹریکٹ کے سو دو کا کشے کے اسلامی کے دا حرام بھی شریعت اسلامی کے دا حرام بھی یعنی یہ وہ دا چتا چاہتا ہوئی بھئی دا موٹر دے صحیح زب نور نیم پوئی خود دا جسن کے دے ٹیسٹی کا چا ماہر لے بوزا چې هغه ته وایي چې ټیک دی زه په دې کې دومره پوه نه یم صحیح او کله دا ورته دا وایي چې دا موټر یا سبحان الله ڈی 52 کله دنړ باندې شي کړ دې دا نه راځي صحیح نه چې مو په تور شي بیا دې شیم جوړ شي صحیح شو او چې درای ځای ته ورته راځي موجود شیا ځان ته کمیونیست وی او به کې کمیونیزم کما حق وو کمیونیزم بیا ورته په تاسو باندې الله خلق دلوګي مړي ده برزنې 200 کارونه خاطر خلق دلوګي مړي ده درجات اقتصادیا صحیح د دا ضرورت د پروای کولو نه بعد درجات اقتصادیا کله دې نه وړاندې درجات شروع کړل نو څوک به دلوګي مړي کی او برزنې په خپل سره هر سمز دي نشتی صحیح او دریم شه ارتکاز او ارتکاز سلورم شه واوحى في كل سماء او الله تعالى انسپائر کو وای جو بار اسمان کے امرها وظائف دے مسئولیت دے ذمہ داری دے فنکشن دے یعنی ہر اسمان دا ہر سپیس دا اللہ تعالی خپل فنکشن ورک وزین السماء الدنيا خیر تکڑے دے مونگا اسمان ل دنیا اسمان نس دی بمصابيح پلمپن باندې پرانا گانو باندې وحفظن محفوظ کړي مو دې نو محفوظ کړي مو دې د پیغمبر علی السلام راتلو نو وړاندې دا پریان تر نږدې اسمان پورې برسېدل او کله چې فرشتو ته بد وحی القا کیدا نو دوی به مرته غوږ نیولیو نو که کومه خبره به واورېدا نو یو هغه لشل به ورسره دروغ فابریکیټ کړل او کاهنانو ته سوز سیر ته به انسپایر کو صحیح د پیغمبر علی السلام راتلو سره د غشی بند شمونګه تری سورې جن ته بل یاد مو دي نو سورې جن کې مله جنات ټول واقعا ذکر کړه چې هغه و ان لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا اي خپل قوم ته بیان وکړه چې دا خبر خو سعودي را سره روانه و چې مونږ سپیس ته کوشش کو چې ورپوره سو بیا وحی ته وکیدو یا د اسمان خبره ته وکی د چې الله سکه ول واړي اوس وی چې مونږ سپیس ته رسو نو الته کې ډیر لوی چوکی دارا سیستم دا لوی ګارد دی ګایډډ میسل لګی دی لبی. صحیح نه مونږ وی چې دا ولی نن وی مونږ دی خبره سر ته ورسیدو چې الله یو پیغمبر لګل دی دا قرآن مو ورته نو ټول آیتونه اتل آیتونه مو ذکر کړو. صحیح ذالک تقدیر العزیز العلیم لفظ تقدیر نو لفظ تقدیر دا د قدرت نه د قدرت پاور ده وای قدرت قوت ده وای د تقدیر معنی قوت لرل یا قوت ورکول لفظی معنی دا قوت لرل یا قوت ورکول دیمه معنی دا تقدیر اندازه کول میجرمنٹ یا استیمیشن او دریمه معنی دا تقدیر چ اللہ تعالی د کائنات د هر ذره په حواله باندې آل ریډي یعنی د مخکنه فیصله شوده د مخکنه فیصله شوده او ډیسایډډ امور لري لکه موږ په تقدیر مو عقیده ده د تقدیر معنی څه ده چې الله تعالی هر ایشو آل ریډي ډیسایډ کړی دی نو که ستاسو تدبیر هغه سره کوین سایډ شي برابر راشي ور سره نو تا ته پازیټیو او مثبت نتیجه په لاس راشي او کنه د الله تدبیر بلوي او ستا تدبیر بلوي نو دا څه خونش کې دي چې ته د الله تدبیر باندې غالب راشي خو له چا تدبیر به غالب راځي ته الله نو الله بیا مونږ وو دغه د تقدیر مسله وا دا څه شی تقدیر فیصله وا دا د تقدیر فیصله وا نو د خدای تدبیر دی هغه خو مونږ ورته تقدیر زګه وایو چې مونږ ته پته نشته. صحیح شو او دا د تقدیر عقیده دا د خیر مرکز او منبع ده ادروایز خلق بلی ونی کېدل چې یو سړی دی ځوان زلمی زوی په اکسیډنٹ باندې مړ شي الله له ټول بچ ساتي صحیح بس چې دا دوه کسان ورته وای چې نو دا بس تقدیر فیصله و ده الله تعالی فیصله و بس دا هغه غم هغه دا چې په کته راشي صحیح اګه دا تقدیر عقیده نه او دا کنډولنس او تعزیت هم دې راځي او هغه دا سوچ کوي چې ځوان زلمی زوی اغلی ونی کېږي صحیح د تقدیر عقیده کې ډېر لوی خیر دی د تقدیر عقیده کې ډېر لوی خیر دی صحیح دا ڈاکٹران وای چې په دې شینو باندې دومره ډېر بکټیریا ای پار شی باندې دومره ډېر بکټیریا دا چې الله تعالی انسانانو ته نظر محدود ورکړی دی کنا نظر دومره شارپ ورکړی وي لکه څومره چې د پیشو نظر شارپ دی ها نو ده به بالکل خوراک له خوله نه وړلی ځکه چې په هواره لقمه باندې د ترینو زیلینز په حواله باندې بکټیریا ګرځي صحیح نو اوس دا نظر چې ولا شارټ کړی دی لیکن حکمت ته لوګي مړ شي صحیح ذالک تقدیر العزیز العلیم دا تقدیر دے دا خدای چې غالب دے او علم لرونکی دے فین عارضو کچره دا خلق مخکر زی فقلت و توایا انذرتکم زتا سلوانی او تربی تنبیدر کم سوائقتن دا عذاب سوائقا دا اصل کی تندر بولت ہوئی ستوئی دا تندر اتاو تالندر وائی دا تالندر آواز وی دیتا سائق وائی فقل انذرتکم صاعقتن زتا سیرون صاعقتن دتا سی عذابنا مثل صاعقت عاد و سمود پشاند عذاب دعاتیان و سمودیان اس جاعتم الرسلو زکر چراغلیو دویت پیغمبران من بین ایدیهم دمخنا و من خلفیم ادشانا نو دمخنا ادشانا یعنی پا هر طریقه بانی دا این پویولو کوشش کرو دا پویولو دو طریقی بی بنیادی یو ترغیبی او بل ترهیبی یو دوی ترغیبی او بل دوی ترهیبی نو ترغیبی معنی اٹریکٹ کول یو سړی چې دا کار وکړي او دا خبره ومني تشویقول او ترهیبی معنی تریټ کول یو سړی چې دا کار نه وکړي انجام به دی اختار اصلي نو تشویق او اختار عربی کې ورته ترغیب او ترهیب بلکہ علامہ منظری او کتاب لکھلے دے ترغیب و ترہیب کافی جلدنوں کے لئے ترغیب و ترہیب نو شریعت اسلامی یا قرآن و سنت ہم ترغیب و ترہیب دوارا ور کئی سا دا مانگتا چی وہی جنت دے داشی دی داشی دی داشی تشویق کئی مان بیارا دا وہی جہنم دے دا عذاب دے دا عذاب دے اختار را کئی صحیح ذکر چی انسان ہم پا دفع دو طریقوں کو پیو بالی پوئی صحیح دنیا ٹول مینجمنٹ سسٹم پا دے روان دے بلکہ دا ایجنسی سی وی سر ایجنسیز دیم دغه دوړ سره یعنی کوم سره چې اپریهند کی ویني سي ها نغل ترغیب او ترهیب دوړ ورکي صحیح ایو ورته ګډ کا او بل بیٹ کا صحیح نو دا انسان مزاج دی چې بازی انسان په ترغیب باندې زر راغب کی او بازی سره په ترهیب باندې زر راغب کی صحیح نو ردی مثال حضرت شاه صاحب رحمت الله علیه مثال ورکړی ترغیب او ترهیب وای دا داسې دی لکه د بادشاه ناظر تاسو ناظر وای ورته لکه بادشاہ ناظر چې دا غو نوکران ده چې بیماران دي دوايي ورکول غواړي نوکران نه پوهې دي هغه دوايي خوراک ته تیار نه دي نو دا ناظر کوشش کوي چې هغه اړمبې په دې پوهې کې چې ته بیمار یې او د بیمار لپاره علاج پکار دی او علاج دا دوايي ده علاج څه دی دا دوايي ده صحیح اوس هغه دوايي که ترخه ده هغه دوايي که ترخه ده او دې خوراک ته نه اتیار نو کله خو داسې وي چې هلته بیا حکیم وایي دا په شادو کې ورګډ کا اصلو کې ورګډ کا صحیح نه هغې نه خمیره جوړه کړي معجون ته جوړ کړي جوارش جوړ کړي ځکه هغه اصل انګریډینټ سي وي هغه تیرولو قابل نه یعنی علاج خو دا شاد نه دي علاج خو هغه بل شی دی خو د دې شادو د وجې دا ترغیب دی دا څه شی دی دا ترغیب دی او بل ترهیب دی چې دغه ناظر د نوکر ته وایي چې دا دوایي وخوره کنی نو اوس داسې برابر صحیح نو اوس دغسې دا پیغمبران چې الله رالیږلي دي دا داسې لکه د بادشاه ناظران د مثال لپاره شاه صاحب رحمة الله مثال باندې مونږ وکړو دا د بادشاه ناظران دي چې دوی څه خبره هم انسانانو ته کوي خو د هغې د خیر لپاره یې کوي صحیح خو مشقتونه پکې شته لهذا انسانان منو ته تیار دي لهذا دا پیغمبر د دے کر ترغیب ور گئی او کر ور ترغیب ور گئی اشارت ول ور ہاں داس گئی ور اس جا تو ذکر اغلی و دو تا رسولان من بین ایدیم د مخیر دوینا و من خلف مد شاد دوینا یعنی په هر طریقه ممکن دی پوری کړو د مخینه ور دراغلی د شان ور دراغلی لکه نو علی صلوات و سلام عیسی رسول روانه سوره نوح تفصیلی واقعات ناغی کی هغه وای چې رب انی دعوت قومی لیلا و نهارا او زما رب ما د خپل قوم ته دعوت ورکړې شپه او ورځ منه نکته باران او جړای منه دکته خو چې سو خو موقره د پلاس راغلی زبرغلی مرته مستا خبره کړی ده ثم انی اعلنت ثم انی دعوتهم جهارا ثم انی دعوتهم جهارا او الله برملا تاسو برملا وای پشکاره باندې مرته دعوت ورکړه ثم انی اعلنت لهم او بیا مې دیت اعلانیه خبره وکړه و اسررت لهم اسرارا یو یو میزان لکه وخت مې چې مرګ یې په دې خبره ورات تباہ نظام بچ کا دا اللہ دا قہر نظام بچ کا خنو علیہ السلام خدای تا شکایت کے وَإِنِّي بِكُلَّ مَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ ما چھ دا ٹور طریقے دا رضی دا شپی جارن علانیا پا پٹا انڈیویجول گروپ چکل ہمیں خبر کردے دا دا دی رد دی عمل سو وَإِنِّي كُلَّ مَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جِعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ دی چھ بس اولی دم پا غنگو کی ویکوت ورگلے لے ونے بیار آگئے اصر دی پیغمبران لویش لو که څنګه څنګه خلک نه سره مړ ته سوای بګي ډیر درو یو خلک که څه وسنده غاسه بس اصله کې دوه شی نه دي کنه مد پرستی او شهوت پرستی کله چې انسان په مد پرستی او په شهوت پرستی په حواله باندې دی او مغلوب شي څه شي مغلوب شي او هغه دواړه شی نه په غالب شي لہذا بیا دا الله دا پیغمبر خبر هغه دغه ورته وکړي بس صحیح خاصه بخي جوړ نسرات ها دا دو ډول بخي جوړ نسرات الله دې رحم وکړي اذ جاءتم الرسل من بين ايديهم ذكرات الراغل و دوی تر رسولان د مخه او د شاد دوی نه الله تعبدو چې بندگی مکوې الا مگر دی والله قانون دوی په وی رد عمل بر دوی پیغمبرانو په هر ممکنه طریقه باندې دی کنوینس کول چې خدای نه علاوه د بل چا بندگی مکوي قالون دوی لو شاء ربنا کچره مختلې پروردگار زمونږ د پیغمبرانو لګل لا انزل ملائکان یقینا نازل کړي به فرشته په هیڅ د پیغمبر نو تیرا لګل ته زمونږ په شان انسان یا کول ما تا کرون او اشرب ما تشربون بل ذا الله تعالی فرمای چې ګور دا څه کما خل خلقو د پیغمبر متعلق به وی دې څنګه پیغمبر کې دې چې موږ په شان خوراک کې موږ په شان وبس کی یا کول م ما تا کرون او اشرب ما تشربون دې خوراک لکه څنګه تاسو کوي او سکاک لکه څنګه تاسو کوي او بل ذا فرمای چې مال حاضر رسول یا کول الطعام او يمشي في الاسواق تا خو ډوډۍ خوري بازارونو ته ځي خوراک کوي بازار نو تمزی بیا به بل وی د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام متعلق دا ور دی وته نو کوي ا بچی مشته د پیغمبر نشی کېده صحیح ما تاسو ته کوم موږ لاخه کې خبر ته پته نه بابا پیر بابا سید علی ترمذی پیر بابا باندې مشهور دی نو به زنان را روان نور زنان له مخه ورلی نو ورته چرته دی پیر بابا کرته دی و خیرو وی د پیر بابا زوی شه وی دی نو زنان یو وته سینے لگو ہاں بس خدا قالو لو شاء ربنا دوی ویک چرے مختلے وی رب زمون گالان زل ملائکا نو نازل کڑے بے فرشتے پہیز دے پیغمبران او چکلے ندلی گلی فرشتے پہیز دے پیغمبران فَإِنَّنَا يَقِينًا مُنْغَا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ پاغه پیغام چې تاسو ورسره لېګل شي وي کافرونه مونږ دا غینا انکار کول کیو ځکه تاسو په شان انسانان یې د انسان په حواله مونږ دي ته نیو تیار چې د خدای پیغمبر کې دي صحیح سوره التغابن شپږشتمه پاره شپږشتمه باندې اتوشتمه آیت نمبر 357 علم یاتکم آیا ندراغل تاستان باولزین خبردا خلقو کفرو چې کافران شو مل قبل مخکره دینا الله تعالی دې ته اوسوي ما ته وګوري دې ته وای انذار به ایام الله سوی ورته یا تذکیر به ایام الله خدای نصیحت ورکای په حوادثو له زمانه باندې نصیحت ورکای خلق وای په زبانه په حوادثو چې ګوره حادثه ته وګوري هغه معاملې تاسو سره کې دي چې لکای سره جوړ تاسو زموږ تر زمانه نه تا زمان اکاز آمن نئی منگو اردو کیوئے آپ کو کوئی سرخاب کے پر نہیں لگے ہوئے سرخاب یو قیمتی مرغل ہے گا قیمتی مرغل ہے ہاں یو سڑے جے سڑے ور تلیٹ ور کئی کوئی ماں گولی فلانی سر انتقا چل کرو تا تر سرخاب وزاری نہیں لیا گی مزا تلیٹ کئی مزا تا اللہ ہم تلیٹ ور کئی چے علم یادکو آیا ندرا غلی تاز دا خبر دا کسانو چے کافران شیو مخکر دینا فزاقو وبال امرهم او وسکو وبال امرهم انجام د کار خپل په دنیا کې انجام د کار خپل یعنی عذاب انجام د کار خپل یعنی عذاب ولهم عذاب علیم رضی د پر دردناک عذاب د اخرت کې ذالک دار دیوجی بانه کالت چودا چراتل بدوی تر رسولان دوی بل بینات په واضح احکام فقالو ندوی وے ابشر یادوننا آیا انسان به مونږ ته گائیډنس راکړي بس دوی یعنی مختصر رد او مختصر ریاکشن به پیغمبر په دعوت سو انسان به مونږ ته گائیډنس راکړي تا خبره د ایزن کې نه اتله چې انسان پیغمبر کې دیش ته څه کې دیش انسان پیغمبر کې اب بشر یادوننا آیا انسان به مونږ ته نه انسان پیغمبر نشي فرشتہ پکار رہا کہ خدا غفتے بے بے سکر آلے گرے فرشتہ میرا لے گرے رسول بنی اسرائیل انجل سنو پارا آیت نمبر پینزن امی سلور نمی و پینزن امی وصو دنیا وما منغ الناس انو منکر خلق لا ان یؤمنو ددے خبر چی ایمان راوڑے وے اس جا او مولا دا چې کل راغی دوی ته ہدایت یې نه میسج الا ان مگر دې خبرې من کړو قالو چې دوی وي عباس الله او بشر رسولا آیا الله انسان پیغمبر لېګل دي خدای وایي د خلکو د پار د نه منلو د پار بل څه وجه نه و صرف د یو شی د دوی په ذهن کې نه راته انسان خدای پیغمبر را لېګل از اٹ پاسیبل ډو یو تھینک سو یو موږ امریکای ټرمینالوجي کې سو Do you think so? انسان پیغمبر کے دیش کہ خدای پیغمبر را لے گلے و انسانان گائیڈ کو لے فرشتہ بھی را لے گلے وا سب را لے گلے فرشتہ نو اللہ جواب پر گئی چھو کم اقلو دا مسئلہ صرف دا ٹیچنگ نہ دا دا دا ڈیمانسٹریشن دا مسئلہ صرف دا ٹیچنگ نہ دا دا صرف دا ڈیمانسٹریشن دا چھے فرشتہ خو بتا تا ٹیچنگ کی خود نہ بو کی خو ڈیمانسٹریشن نہیں چھو رسکتا آگے ڈیمانس آگا نہیں چھو کم ستا ڈیمانس داغی ریکوائرمنٹس آغا ندی چکم ستا ریکوائرمنٹس دی داغی تقاضی آغا ندی فرشتے چکم ستا تقاضی دی فرشتہ خوراک کئی سکاک کئی وعدہ کئی بچی لری مڑ جوندے کئی نچوز دا ٹول کارونا خرسو لغستل کئی ہاں جاب کئی نچوز دا ٹول کارونا نکئی تا تا دیکھ گائیڈنس پکار دے عملی گائیڈنس سنگ گائیڈنس نوچی اگر دا کئی نا عملی گائیڈنس بچر تا تالا غرور ماڈل پکار دے نو باید چې هغه رول ماډل ستا په شان انسان چې داستا فطرت لري دی وجه الله انسان راوړي ګنو ورپسې جواب ورکړي چې قل تورته وایا لو کان فی الارض کچره وې پزما کې ملائکۃ فرشتې یمشونا چې اوسیدلې مطمئنین مستقل مطمئنین مستقل لنزلنا عليهم يقينا من بنازل كدو دويت من السماء دا اسمان لا ملكا فرشتا رسولا بحيث دا پیغمبر كدیز ما کی فرشتی او سیده مستقلا نمون بورتا پیغمبر و فرشتا را لے گلے وا خصوکو دیز ما کی انسانان او سیگی دیو جی مون بورتا انسان پیغمبر سنگ معقول خبر اللہ تعالیٰ ہونا اللہ اٹھول خبر معقول کے خدا غید عقل مطابق چی غیب پوئیشی چک په دې ځمکه باندې فرشتي او سیده مستقلا او دا غي گایډنس مو غوته نو په سوکرا لګره فرشتہ مو مراله لګلو خصو په دې ځمکه باندې انسانانو سره نو انسانان له سوکرا لګو انسان مراله لګو واپس پر سبق ته اس جاتم الرسل او زکر اغلی او دوی ته پیغمبران او دوی د مخ کې او د شار دوی نه ورته وی عبادت مکوي مگر دی الله قالون دوی وی لو شاء ربنا کچره غختلې وی رب زمونږه هدایت زمونږه یا رګل د پیغمبرانو ل انزل ملائکه نو یقینا نازل کړي به فرشته پیغمبران فإلنا اچنی دی نازل کړي فَإِنَّا يَقِينًا مُنْغَا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ پاغه پیغام چې تاسو هغه سره لګل شوی کافرون انکار کوونکي فَأَمَّا عَادٌ پس هر چې عادیانو فاستكبروا فِي الْأَرْضِ عادیان دا یو ناشنا قوم ما تاسو ته سکرټن خو دل دا ډېر لوړ لوړ خلک دی وجه الله تعالی فرمایي چې دوی کله ما هلاکل کأنهم اعجاز نخل منقعر په دې زمکه داسې پراته لکه د خرماو یو ونه چې د جړ نه راغورځي داسې اوږده پرته دي نه تر هغه پارکینګ لاټ پورې رسېږي صحیح نو دا ډېر لوړ لوړ وو ما تاسو تذکرې ټول خو لوګا تا هم کتل نو داسې نو الله تعالی او دی ته الله پیغمبر دیګلو دا نامه و هود علیه الصلاۃ والسلام او د دې زمانه و د نوح علیه السلام نه بعد زمانه و د نوح علیه السلام نه بعد او علی قید احقاف ویلی وی ورته سو ورته احقاف ویلی موجوده زمانہ کې احقاف نه وي ورته اوس ورته الربع الخالی وي عربستان سعودي عرب کې صحیح سره په یمن کې او د علاقه دا داسې شی و عذاب سره چې کوک سینډ جوړ شو څه شی جوړ شو کوک سینډ نو کوک سینډ داسې شی وي چې څه درون شی او ویټ والا وزن والا شی نه ورته ورته نه هغه پکې نه نه وځي نه نه وځي علاقه ده خو پکې نه نه وځي صحیح نو اوس پکې دوی دا دلین شروع کړل تیلی پکې فاما غادن الجادیان فاستكبروا فی الارض استکبار معنا ځان لوی ګڼل استکبار معنا ځان لوی ګڼل او چې یو سړی په ذهن کې دا راشي چې زه لوی سړی یم چې زه ابیا شنه غوښتنه کوي صحیح او دا د انسانانو بیماری ده دا انسان بیماری ده چې هر انسان دا غدا لوړ سړی یم لہذا بل چاته غوښتنه کوي فاستكبروا فی الارض نو دوی ځان لوی غن پزما کی بغیر الحق بلا وجہ څنګه بلا وجہ اوس یو سړی ویلو یو بیا حدیث کی راضی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمای الزنا من الشاب قبیح و من الشیخ اقبح زنا چې زوار سړی کین دا گنده کار دی خو چې بوډای کین بیا ډیر گنده کار دی وتکبر من الغنی قبیح و من الفقیر اقبح تکبر چې مالدار سړی کوي نو ناکار کار دی خو چې خوار سړی کوي دا ډیر ناکار کار دی صحیح فاما هاتون الجادیانو د ځان لوی غن پسما کې بغیر الحق بلا وجہ وقال ودوې من اشد منا سو زیاد مضبوط د زمون قوت د قوت په اعتبار دوی وی مونږ سره سوک سکول شي دوی دوی سوي مونږ سره سوک سکول زمونګه قد قامت ته وګور صحیح زمونګه سټراکچر ته وګور بلکې له دوی متعلق مشهور ده چې دا سی او سړي به لاسونه ته ورواټه په لاس په لاس پیرا وښتل کوي خلک کوي خلک اونځي دا ډوره لوی لوی ون خود کوي نو دوی وي مونږ سو په قوت کې زیات دي چې مونږ سره وسو کی نو الله جواب ورکړي دوی خدای په نظر کې نه دي او لم يروا آیاتین لګور ان الله چ یقینا الله خلقو چې پیدا کړي دوی هوا شد منو مغزات مضبوط تر دوی له قوت کې وکانو او دوی به آیاتنا پاتون زمون باندې یشهدون انکار کورو فارسلنا علی پس کله کوم دوی باندې ریحان باد سرسران تیز نو سرسر سرسر دا هغه باد دوی چې په بلډینګ راشي نو بلډینګ نړۍ ټورنیډو جوړ دی وي صحیح اداری حسرسل دا موجود ہے اسطلاح پیش نظر دے ٹھورنے دو فارسلنا غلی منگو لے گا دویبان بار سرسرن ٹھورنے دو فی ایام پاغر وزو کے نخصات چی منحوسی وی دا دوی دا پارا اگر وزی چی منحوسی وی دا دوی دا پارا فی نفسی ہی روز منحوسا نی نشپا منحوسا ہی چیلے چاپا کی بیڑا غر کشو دا غر پارا منحوسا دا حالانکه هم دغه روز ده بل سړي ته پکې خیر میلاو شوی صحیح نو زمونږ په دې وطن کې د هندوانو نه څه خبرې پاتې شوې دي ستاسو وطن کې به هم وي دا یو مثلثه ده مونږ ورته وایو منګلوار یا منګل یا د نهې ورځ ورته وایو دا ټیوزډے سشي ټیوزډے نو په دا ټیوزډے باندې اندوان سکار نه کوي وای دا منحوس اورز ده یعنی سنه وکړ پکې نه کوي وای دا سره دا نو دا چون کې اندوان سره زمو پښتنو کې هم دا غریب واجو خو خدای عطا دا اوس ته خلکو کې خایسا په اورز کاجی نه دي چار شپې باندې نیو کاجی نه جوړي بس دا ټول دا ټول د دې یعنی من د بيدینه خلکو غریب واجو کوم کې رانه وتی صحیح دلته راکې نور نه وتا تاسو کې تور کاجی رانه وتا سر سران ډیر تیز فی ایام النحسات پمن هو سورزو کې لنزیقا د دې د پاره چې وسکه دوی ته عذاب الخزی رسوای والا عذاب الحیات الدنیا په ژوند د دنیا کې ولا عذاب الاخره یقینا عذاب د اخرت اخزا ډیر شرمون کې دی وهم لا ينصرون ادي سر امداد بنشي کوله واما سمود اور چ سمودیان فهدينام دوی تلار خولا فاستحب العما خدای انتخاب کو العما دوندواله عل الهدى په هدایت باندې دا عما لفظی معنا دا دوندواله دلته د گمراهی مراد ده خدای وای مون ورتلار برابر کړه چې دا د خیر لار ده او چې دانی نو بل لار ګوره د شر ده نو الله تعالی فرمایي چې کوم ورته ما خوله هغه پرې خوده بل انتخاب وکړه فاستحب العماد انتخاب قد گمراهي غل الهدى د هدایت مقابله کې فاخذتم انس دولا سائقه العذاب اغه تالندر او تندر د عذاب الهونی رسوا کون کې بما كانوا يكسبون په سبب دا چې ودوی کم کسب کولو ونجین الذین آمنوا انجات ورکمونگا کسانو ته چې ایمان راوړو وکانو یتقون او دوی چې ځان بچکو د وایلیشن او پامالای دا احکامونه و یوم او اورز یحشر اعداء الله چې جمع کول به شي دشمنان د الله ال نار اورتا فهم یوزعون نو دیب تقسیمول شي گروپونو کې توزیع تقسیم ولدی د گروپونو په مختلفو زونونو کې تقسیم ولدی د گروپونو په مختلفو زونونو کې چې دا گروپ نمبر 17 دا زون نمبر 3 د جهنم ته بوزي الله دې بچاله و یوم یحشر ابا غورز چې جمع کول به شي دشمنان د الله اورتا فهم یوزعون دیب تقسیمول شی پا گروپنو کے زونن اخبرو تا خطا ازا ما جاؤوها تر دی چکل دوی راش دیو رزی تا شاید علیم سمغوم گوائی بکڑی دوی بانی خطا ازا ما جاؤوها تر دی چی راش دوی دی اور تا شاید علیم گوائی بکڑی دوی بانی وگنو دوی وابسارو مسترگر دوی وجلودوم وجلودوم اسرمون دوی سترګې بګوای کوي نمبر 2 وګونه بګوای نو ټول ارګن دوم کوي الله تعالی وایي د سرمنې هر ټیشو بګوای کوي سرمنې هر ټیشو بګوای کوي اوس ټیشو کې دا دمر لوی کمال موجوده ساينس خو دا خبره ثابت کړې چې یو ټیشو د سرمنې راوړل سمره شی نه ده برابرې صحیح نو سرمنې یو ټیشو دا بلګې دا بګوای کوي بما كانوا يعملون پانشې چې ودوې چا مل کول نو اوس دا موجوده ساينس دا وایي چو ایمون لا دیشه ترسیدلی نیو دیشه ترسیدلی نیو خدا دا انسانی بدن ساخت دا سره چه دا پا جوان کی سمر حرکات کری دی دی لاس سمر حرکات کری دی دوی وی دا دی لاس کی پرنٹ دی خو مونگا پرنٹ رایسته نشو دا دی لاس کسی دا پرنٹ دی خو اگر رایسته نشو پا دی خپو کی پرنٹ دی خو رایسته نشو دیسترو کی اگر دا کتل ٹول پرنٹ دی تواشوی دی او شاہ سے برمت اللہ لے سور لوی سړی درې سوه کاله وړاندې هغه دا تصور ورکړو درې نیم سوه چې باب ما جاء فی انطباع العمل و انعکاسی باب لیکل دی چې دا باب په دې باره کې دی چې انسانی اعضا دا انطباع د اعمالو کوي درڅ کې تبع هو پیژنې پرنټنګ چې دا پرنټنګ کوي د اعمالو و انعکاسها او ریفلیکشن کوي دا پرنټنګ هم کوي او بیا ریفلیکشن هم کوي صحیح د دې وجې یو سړی چې متقی وي داغه په دې مخ باندې دا ګلو د سره وجه راشي دا د ریفلیکشن د وجه راشي او یو سړی چې بد کردار وي په دې مخ باندې من نحوست ظاهر وي د سره وجه ظاهر وي داغه د ریفلیکشن د وجه هغه نه انعکاس دی چې هغه ګندګي او بد عملی هغه په اعضاو کې منتبع کیږي او بیا ریفلیکټ کوي صحیح دی وجه نه یو حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام له صحابه ته پوښتنه وی ایو الاصحاب خیر په دوستانو کې یا ملګرو کې کم یو ملګری او دوست خمل غره دي پیغمبر علیہ الصلات والسلام ورته جواب ورکړ وی الذی هغه دوست کړي اذا ذکرت الله چې کله ته خدای یادې یعنی دینی کار کې امانه کا نو دې ملګرتیا کړي دې تعالی سپورټ درکړي انکرې کړي دي همت درکړي حوصله افزائی دې کړي و اذا نسیته ذکرک او چې کله ته دینی کار کې سستی ښکارا کې نو دې تا ته ریمایند کړي تا ته یاد دهانی درکړي نثار احمد دې څه شي نثار احمد دې ټلیفون کړي چې سبق لا ورځي الله دې اجر ورکړي صحیح نو دا خمل کړي تاسو شي پیغمبر اسلام دې ملګری څه ویلي ته دوست خو دوست ویلي دي نبی صحابه ته پوښتنه وی وا ايو الناس خير په انسانانو کې خیر انسانان کوم یو دي پیغمبر اسلام و سلام فرمایل الذين اذا رؤوا ذكر الله هغه خلق خیر انسانان دي چې دا غي په مخ دې نظر پریوزي خدای بدر په یاد شي چې دا غي په مخ دې نظر پریوزي خدای بدر په یاد شي نبی صحابه ته پوښتنه وی فا ايو الناس شر انسانانو کې ناکاره انسانان څوک دي پیغمبر علیہ الصلات والسلام ورته فرمایل العلماء اذا فسقوا د دین علماء چې کله دوی فاسقان شي الله مونږ بچاتی د علماء خورد بم ډیر دا چې فاسق شي نو بدتر سره ته خدای په نسبت نشته صحیح الذين ها اذا فسقوا چې د مولایان دي چې کله فاسقان شي او حدیث کې راځي پیغمبر علیہ الصلات والسلام فرمایي چې د قرب قیامت په نشانو کې یو نشانی دادا چې علماء به د فتنو منبع ګرځي منهم تخرج الفتن وفيهم نعود چې فتنه بر اوزي هم د مولا له طرف نه انا نعوذ به مولا کې واپس الله مولا دغه و باندې سه صحیح نو بس مولا دنیا دار شه چې مولا دنیا د پیسو حرس واغست د خلکو جیبونه یې واره سترګې لګولي بس پته ولګي چې خپل په کار اخته دي موټران د کوټیانو بندلو پر حدیث کې راځي پیغمبر علیه السلام فرمایل چې العلماء امناء الارض دا د دین علماء دا د خدای ټرستیز دي باور خلک اعتمادي خلک ځکه ول دین ور کړی یعنی زه ما سره 100 روپۍ دي 100 روپۍ دي 100 روپۍ دي 1 مليون روپۍ دي ار سره چي دي زه به چا سره به تور امانت کړم اعتماد چې په چا مې اعتماد شي دي خیانت نه کوي نو حضور اسلام فرمایل خدای دا دین امانت کړی چا سره مولانا سره العلماء او امناء الارض خو ورپسې جواب وکړو مالم يخالط الامراء چې تر سو پورې د دې مالدارو او د حکمرانانو په دروازو سر نه لګي د مالدارو او د حکمرانانو په دروازو سر نه لګي یعنی چې کله د خپل شناخت دا نه جوړ کړي ها چې فلاني مالدار سره تعلق دی فلاني نواب سره تعلق دی فلاني منصر سره تعلق دی وزیر اعظم سره تعلق دی وزیر اعظم سره تعلق دی صحیح الګر ته مولا خدای برکت تاسو کې په دې خلکو باندې صحیح کتل راشي دا دی ولا خیر ورکي کتل راشي دا دی ولا د تاسو په پته زموږ د پاکستان سره د ځمادا شي راځي د ترازي الله دې راځي ورکه په ټلیفون کې الله راځي زه بیا خپل کوم کې دال ساګ به خورم هغه وایي مزه وکړه چې کله امریکای ته راغلی دا چې خوراک کونه ده کړ نو ما دا خو او چیزی نو ما نه دا احد اخلي کوشش کوي زور ته ان شاء الله وای چې وایي ترازي جی او ټلیفون خو برکه صحیح زه هیڅ څه نه کار نه بلکې دا خو پرې دا زه خپل مرګړي ته ټلیفون وکړم ما خپل خبر شي د اخبار باندې بیا راځي اچھا تر اخبار دا خبر چرته جا بیان ورکړی میر چرته ما بیان کړی اپ اخبار کې راشي اچھا خبرې ته پوری کې زدل نه وره ځم صحیح زګ زما مزاج کې دا زما په مزاج کې دا چې دلته مالدار ولت له دا حکمران ولت زه چې پدا اسمبلی کې مو دا کار مې نه کوم بس خو نه مطلب اسمبلی دا اسمبلی وخت مشه پد خپل ما سره سوزو کې جیب وړ کې ونه پای کې بل ازور شم 10 بجې د شپې نو بس کور ته برابر سره 2 بجې شپه مې ډیر کله سره مې سمټان ته سبب وي مس بخین مې بیا روان شوم الله صحیح نه را ام کمره ما سره وا یعنی غیر کرایخ مې ورکوله خو کله وګ زو پراتو کله وسو پراتو ما بس ما په خار په دغه سو کار کې په دغه کمره کې مجموعي یو شش بینی از بل وایي څه چې د مالدار یا پاچا چې د علی په کور ته ځي حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې نعم الامیر علی باب الفقیر وبئس الفقیر علی باب الامیر هغه مالدار خ مالدار دی چې هغه د دیندار په دروازه ولاړی او هغه دیندار بدترین دیندار دی چې د مالدار په دروازه ولاړی صحیح او وجه دا ده چې دا مالدار د دیندار دروازې ته راغلی نو دې به دیندار راوستي د چا راوستي او دا غره بس مولا نه بس وړه غریبا خو ځان له ورسره څه شي نه مالدار به سره کی او دا مولا چې د مالدار دروازې ته نه دی په دنیا دارای پوتلی دیني پرې تاسو مسله وقالوا لجلودهم نو صلی الله تعالی و چې دا ټیشوز د سرمنی دا په گواہی گئی نو دا خلق به خپل ټیشوز ته وای خپل ارګمز ته وای اندامونه ته وای تاسو اندام وای اندامونه ته وای وقالوا لجلودهم دوی بوای دې سرمنو خپل تعالی مشیت تم علینا لما شاید تم علینا چه تاسو ولی گواہی کڑی دا ممبالی قالو دوی بووی دا سرمنی بووی دا اندامون بووی انتقل اللہ و گویا کڑی دی مملا آغی اللہ انتق کل شئی چه گویا کڑی دی ہر شئی نو دا قیامت روز دا سی دا چه دی خواب گورا دا کم زائبانی چی ناسی دا کم زائبانی ناسی لبا دا قیامت روز بانی گواہی کئی صحیح دا زائبان گواہی کئی جی فلانے تاریخو دا دی ٹیم دی ٹیم پوری ستا دی کتاب دا کور دے پار قمر زمان دا آلتا ناستا آجی باری ناستا نصار احمد ناستا سیف اللہ خان ناستا صحیح بلکہ حدیث کی رازی پیغمبر علیہ السلام فرمائی چھے دیندار سڑے کمزائی کے مستقلن عبادت گئی نو چھے کل وفات شی او دا عبادت پو وقت بانے آغازائی تران شی نو داستا احساس نکی خو آغازائی جاڑی اگر پسی آغاز مکا آغی پسی جاڑی بلکہ قرآن کریم کے اللہ تعالیٰ دا کافرانو ذکر کئی دا فلانے قوم میں تباہ کر فما بکت علیہم السماء والارض نہ پہ آسمان اجڑل نہ پہ زمکہ اجڑل نہ سے عام طور خدا کاری جدا سے اللہ تعالیٰ بطور محاورے و خبر کرے دا چلی بانے نہ آسمان اجڑل لکہ مونگ دا فلانے پہ مرگ بانے دنیا روانا نشوا اللہ وی دا قوم میں تباہ کر نہ پہ آسمان اجڑل نہ پہ زمکہ اجڑل نہ پیغمبر علیہ السلام دا غیر تشریح کئی چھ پہ صورت دیگر پتہ ہو لگی دا چھ یو دیندار سڑے چ اللہ سره تعلق دے دا په مرګ باندې زمکه جاری او اسمان هم جاری زمکه هغه چې کوم ځای به بندگی کوله چې کوم ځای به عبادت کو هغه ایثار پسې جاری بیا هر یو نیک عمل چې دی د هر انسان د دې لپاره یو خاص دروازه ده او زما څومره نیک عمل چې دی دا یو خاص دروازه ده اسمان کې باندې خېږي ستا کوم نیک عمل چې دی ستا ځان له دروازه ده هر یو سړی ته دروازه لاړ شي دا هغه عمل خېږي نو چې کړه سړی مړ شي نو خو بس خطر بن شي چې په مقرر وخت باندې عبادت لار نشي هغه دروازې ته احساس شي چې ولې داس غنښ وکې دي چې د عبادت مس کړي دا مس کول ور سره نو دا ډېر کمیټډ سره یو خو اټ مینز هی از نو مور دیر چې انشته نو هغه دروازه وړي اسمان ها اسمان کی دروازه وړي دا څه مسله ده دا حافظ ډېر خوش شعر ویلی چې ویل شیرازی حافظ حافظ خوش شعر یس حافظ دی مثلا مرد خو لازم حافظ دیوان باندې سره دا سره ولیک نا کابل کې نو شو چاپم ستا صحیح زما حافظ دی خو وخت ما به و انا دانی کې وخت زاد علی تو و انا دانی کې وخت زاد علی تو خلق خندا بوت و تو گریان هم چونیزه کې وخت مردانی تو یا وخت رفتنی تو خلق گیا بوت و تو خندا وې تا ته پته نشته چې ته پیدا شې خلق خندې دل اتا جړل ترکه ورکوټه ماشوم چې څنګه پیدا شي خلق مبارک نه نو ماشوم په خبره جاری نو خلق خوشاله مبارک شه مبارک شه خاندي ال ماشوم جاری فضیحت راغله ماشوم جاری نو حافظ وای وای اوس دنیا کې داسې ژوند تیر کا چې کله دنیا راځي چې ته خاندي او خلق در پسې وژاړي چې ته خاندي خلق در پسې وژاړي نو زمونږ داسې ژوند دی چمړو شي بخارا کو خاندي شو کو دې اخلاص شو دي خاص کم جهان پاک صحیح پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمای چې بدترین بنده د خدای نظر کې آغه دی چې رد په مرګ باندې خلق د الله شکر ادا کوي چې جا باندې دوه باندې خلق وي الحمدلله خدای دې اخلاص وقالوا لجلودهم دوی ویل جلودهم خپل سرمنو ته دوی با وای خپل سرمنو ته عالم شاید تم علینا چې تاسو ولې گواہی کړی د مون باندې قالو دوی با وای انتقن الله گویا کړی د مولا آغا الله انتق کل شی چې گویا کړی دې شي او هو خلقکم ادغ الله تعالی پیدا کړی وای تاسو اول مره تل پړم دې کرت ویلی ترجعون ادي الله تب تاسو واپس کور شي وما کنتم تستترون او نو وای تاسو تستترولا او تاسو خلق وای تستترولا چې حیا مون کول دینا ای یشهد علیکم سمعوک یعنی دا یره تاسو نه وا دا حیا تاسو نه راتلا چې قیامت پر چې کله زما د خپل لازمه خلاف کوي وکي ځکه چې سړي خپل مرګره په عدالت کې دا خلاف ودری په محکمه کې دا خلاف سلطنت مونږ ورته سلطانی گواه وایو سو ورته ګورلان سلطانی گوا انګریزي کې ورته اکمپلس سو ورته اکمپلس نو زه اکمپلس هغه نه خو بیا خلاص دې او زه ورته شریک جرم دور سره سو شریک جرم خو بیا په دا قانون کې بیا دا مصیبت ته چې هغه اکمپلس خلاص شي دی بل بیړه غر کشي اکمپلس خلاص شي حالانکه هغه اقرار کړی چې امام دا جرم کړی دی را سره دواړه په شریک کړی دی نه هغه حکومت په پیرو نه وسته چې کته دا وکړو نو دی بس زاشي او دا خلاص شي تب ها اپروور نو تب خلاص شي په شریعت اسلامي کې لا نشته تا خو اقرار وکړ ته خونی ولې شي استاد اقرار په دبانې حجت نه دی هغه د پر هنر پروف پکار دی هغه باندې ثابتول د پر ته په خپل مجرم دی چې ته مجرم ته په تورې ګواب دا خلاف قابل قبول نه صحیح نو سوالته الله تعالی فرمایي تاسو له حیا نظر کړه دې خبره نه چې تاسو غوونه او سترګې په تاسو باندې ګواہی کوي وما كنتم تستترون او تاسو خلق له حیا نظر تر دې لا ايشد علیکم چې تاسو باندې ګواہی مو کې سمو کوم وګنستا سو ولا افسار کوم یا ستر یستا سو ولا جلود کوم ایا سرمن استا سو ولا کین ژوند تم لیکن تاسو خیال داو ان الله چې یقینا الله لا یعلم کثیرا اغه نه پوي پټیر مم ما تعملو لا اغه ته پته نشته ډیرو اغه مالو چې تاسو یې کوي نمبر ته سوق دی تور تیار ده تنهایی ده الله تعالی استاد ده خپ خیالی وا چې تیار ده تنهایی ده نو خدای دا پته نشته الله تعالی او استاد خپل بدن یې زما گوا ده استاد خپل بدن یې زما گوا ده وذالکم ظننکم ادا خیال استاس و الذی یا خیال ظننتم بربکم چې تاسو دا خیال کړو په پروردگار خپل باندې چې الله تعالی تم زموند دې عمل پته نشته اردا کوم دې خیال تاسو هلاک کړی اردا کو معنا خیال تاسو هلاک کړی فاصبحتم من الخاسرین وګرځې دې تاسو من الخاسرین د لوزرز نه سوره یاسین 442 441 پیدا مکم و تکلمنا خبر بکی منصرا ایدیم لا سنا دوی و تشهد ارجلهم گواہی بور کے خپیر دوی بے ما کانو یک سبون پاغا مل چکم دوی کولو نو که خی کولو داغی گواہی بکی که بدے کولو داغی گواہی بکی نو آپس پر سبق فائن یسبرو اس اللہ تعالیٰ فرمائی چستاسو دخپل بدن اجزا پتاسو گواہان شوالا کستاسو پخواب و خیال کیم دان رات تاسو له دې خبرې نه حیا مدد ته چېګینه زما د خپل بدن نه و ما باندې گواهان پیش کی او بیا به خدای عذاب درکړي او بیا تاسو خیال داو چې دا مونږ کوم ګناونه کوو خدای نه هم پټ کړو هغه ته هم پته نشته نو دغه ګمان او دغه خیال تاسو تباه کړی حالانکه کړی نن تاسو لور سر جاي اوس فایصبرو کدی صبر کئ پازا پانے فن فنار مسوالاو نو دا اور زائد دوی دے وہی استادو اکدی دنیا تا واپس واڑے فما هم من المعتبین نو دوی دا خلق نا چ واپس کولے بشی دنیا تا کال تب دوی اللہ تو وی چ او اللہ ارجعنا نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل چ او اللہ کتاب نے یو نمبر بل رکھ چانس رات یو چانس دے راکر واپس دی دنیا تولی گرو نعمل صالحا غیر اللذی کننا نعمل مبدا سر سڑی زامنیو اگزامپل ری صحیح وقیلی یا رب برجعون دے بچے ہوئی چیئے خدایا ما واپس کی دنیا تلی تب یاو گورا نا اللہ تعالیٰ فرمائے انہا کار کلمتن ہوا قائلوها بس دا صرف دخلی خبر دا دے خبری سا اثر نشتا زکه چې دا دنیا نه به واپس شته نه زکه چې کوم دنیا د عمل له ما تبا کړی دا خوشتا نه نورا هه دیت داز ناٹ ایگزیست اینی مور هغه دنیا خو شته نه نو دغه ته واپس کیدل غواړي صحیح شو وقیدنا لهم قرانا عام مقرر کړی دوی د پاره قرانا قرانا جمع د قرین مرګری ته وای داسې مرګره چې 24/7 سړي سړي د تقریر وای 24/7 سری سری دے تقرین ہاں سار دماشام دے تقرین ہوئے اللہ تعالیٰ فرمائے ما انسانان سر شیطانان لگو لی وقیدنا لهم قرانا ملګولې دوی سرا قرانا امر کې شیطان فزینو لهم خېست کړې دې دوی تا ما بیل اې دی هغه شی چې مخره دوی ته دی و ما خلقهم آشیش شار دوی ته دی یعنی دا چا پیرچل دنیا ورته خېست کړې دا سګړې ورته دا چا پیرچل دنیا ورته خېست کړې دا وحق عليهم القول اصحاب الشير دوی باندې فیصله فی امم چې دوی به داخلي دي عالم متونو کې قد خلت من قبلهم چې تیر شوی نه مخکره دوی نه کوم متونه من الجن چې د جنات سخو والانس د انسانانو سخو الا كانوا خاسرين ايقینا د امتونه اغه لوزرزو نو دوی په لوزر په دې ګروپ کې په دې جمع کې شامل دي الحمدلله رب العالمین صلی و سلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلى سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدن معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه وقال الذين كفروا كافرون لا تسمعوا وقم كيدي لهذا القران دي قران تا والغو فيه لغو کوي پدې کې شور جوړوي خلق ډیسټرب کوي چې پیغمبر کله قران وای نو تاسو کوي شور جوړوي شور جوړوي هنګامه جوړوي ډیسټربنس پیدا کوي ځکه دا قران چې خلق اوري دا غي په ضربه نه اثر کوي وقال الذين كفروا كافرون ولا تسمعوا ما اوري هذا القران دا قران والغو في الغو کوي دې کې لعلكم تغلبون دے دا پارے تاسو غالب راشی غالب راشی مانا چھے دا پیغمبر ملگری بنا پیدا کی گی نستاسو ڈلب مضبوط ہوئی فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ يَكِينًا سَكَوْبَ مُنگا کسانو تا کفروج کافران شویدی عذابن شدیدن سخت عذاب وَلَنَجْزِيَنَّا يَكِينًا بَدْلِ بُدْلَ بُورْكُو دویتا اسو الذی دیر ناکار آغا کانو یا منون چو دوی چا عمل کولو یعنی دوی تبا دوی دا عمل ناکار سزا ورکو ذالکا دغا جزا او آدا اللہ بدلر دشمنانو دا اللہ دا النار او کما بدلر او جزا ام بما کانو یا لهم فیا ذالکا دغا عذاب جزا او آدا اللہ دا بدلا دا دشمنانو دا اللہ انارو اور لہم فی آدو اید پارا پدیج اور کے دار الخلد کور دا ہمیشہ پاتے کی دو بھئی دار الخلد کور دا ہمیشہ پاتے کی دو یعنی فری آف کانس بدوی تا کورنور کی گی صحیح آو صحیح شکر فور کلوشر بے ہم دکی گی لهم فی آدو اید پارا فی آپ دے اور کے دار الخلد کور دا ہمیشہ گئے بھئی جزا ام بما کانو دا بدل دا بما دا آشے کانو چی ودوی بی آیاتنا پایتن زمگا یچھدونا انکار کولو وقال اللذین کفرو وقال اللذین کفرو وی آکسان چی کافران شوی دے ربنا اور بزمگا ارن اللذین اخی موتا دوکسان مانا دوکسم کسان دو افراد مراد ندی دو نوع مراد دی ارن اللذین اخی موتا دوکسم کسان اضلانا چکم راکڑیو مونگا ادا دوکسم کسان دو چرد ندی من الجن یو کسم دو پیریانونا والانس یو کسم دو انسانانونا نو گم راکڑیو ان کی دوکسم ہے یو جنی شیطانوی یو انسی شیطانوی دیو جنہ سورہ الناس کے مونگا پناہ وارو ہاں اعوذ برب الناس ملک الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور من الجنۃ والناس دے پریانو شیطان او کدے انسانانو شیطان ادا دے انسانانو شیطان چی زمون شیخ صاحب رحمت اللہ علیہ فرمائے وے دے پریانو شیطان پا اعوذ باللہ او تختیدہ دے انسانانو شیطان پا اعوذ باللہ او تختیدہ کلکستر گرے صحیح دے بدے گمراکینو علب دے پریدی وقال الذين كفروا كافرون ويربنا اورب زمغا ارن الذين اوهمتا دونوي كسان من الجن جناتنا والانس بانساناننا نجعلهما جوغ زمغ دوي دوال تحت اقدامنا دخبولان دي لاندې د خپو زمونږ لکه وایي چې خپې پکې دم نجعلهما تحت اقدامنا ليكونا دير پارچشي دوی دواړه من الاسفلين د ذليلانو څخه ان الذين يقينا اكسان قالوا جاوي وي ربنا الله رب زمونغا الله ده او دا کلمه بظاهر ډیره ساده ده خو د معنا په اعتبار باندې ډیره عميقه او ډونګه کلمه ده ربنا الله رب زم الله ده معنا دار چ مالک زما الله دے رازق زما الله دے درب معنا دا مالک زما الله دے رازق زما الله دے چ زورت جواب دیم اغه ذات الله دے چ زورت جواب دیم اغه ذات الله دے نو چ کړه چا ته رب وې نو یو خود اغه سرتابی بنګي سربت نه تاوي داغه هر حکم ته به گردن نه هادي سټ بور تلاندې کې صحیح او پاغه با عقیده لري چې زما رزق به ما ته رسی سو پر چې الله غواړي چې الله نو غواړي سو ما ته وډه من شي راغله صحیح کله کله الله تعالی په یو لوی ماردار سړي باندې د خوراک او اسکا دروازه بندې کی صحیح ناغه ته بیا سپمو کې پای پر چولې سلک سشي پا پای په نور تور کړي صحیح ځکه چې الله تعالی هغه ته خوراک نور کول غواړي حالانکه ته دنیا بلینیر دی نو سپته ولاګی دی چې دا خوراکونه دا په ملیون او په بلیون باندې ډیپینډ نه دي دا د الله په مرضای باندې موقف دي صحیح ده او دا ربنا الله چې رب زمونږ الله دی دا بنیادی عقیده د انسانانو ده سورۃ الاعراف آیت نمبر 2 ربنا بالحق بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله الرحیم اوس برا پیدا شي زما دا کتاب ما ته حال وي آیت نمبر 172 ما ته وګورئ شاه صاحب رحمت الله علیه یو اصطلاح ذکر کړی در شاه ولی الله عالم مثال سشي عالم مثال مثال معنی ماڈلز مثال معنی ماڈلز نمونه صحیح یو لوی بلډینګ چې آرکیټیکټ 2000 فوټا 10000 فوټا 10000 فوټا آرکیټیکټ او انجینیر چې هغه یې سټرکچر جوړ کړي کاغذ باندې بیا یو دوره باندې ماډل کې پکې دوره وی صحیح نه هغه په ځای باندې خوده خلق را دي ګوري چې دا بلډینګ بسن کوي صحیح نه دغه ماډل اکچولی نمونه د هغه بلډینګ چې لیټر آن به ایگزیسټ کیږي رستو به جوړیږي او شاه صاحب رحمت الله علیه فرمایي چې هر مادي شی په دې دنیا کې هر مادي شی په دې دنیا کې الله خسر دې ماډل پروته ورکوټه باندې صحیح او هر روحانی شی په دې دنیا کې الله سره دا غو ماډل پروت دی دا اوس موږ کوم سبق وایو د دې ماډل جوړی غیا تا موږ کوم مونږ کو د دې ماډل الته الریډي جوړ شو موږ کوم خو یا بد عمل کو د دې ماډل الته پرتی دی خبره دې کی راځي کنه بولې نه یعنی دا کوم حرکت دې کوم د دې حرکت یو فزیکل سټرکچر در الله په نسبت دی نو هغه د فزیکل سټرکچر دا غو ماډل دا پروت دی زبر ریکگنایز کو دا زما د لاس هغه حرکت دی خو پکچر نه دی هغه ماډل دی صحیح او زما د لاس د حرکت یا زما د جبه د الفاظ یا زما د بدن د خوځیدل کیمرا او دا ویډیو دا پکچر اخلي دا سارلی اگر چې حرکت هغه الله غز چې کوم دی پکچر نه ماډل نه هغه فزیکل ماډل دی لکه یو حدیث کې راځي پیغمبر علیه السلام بلکې آیت کې راځي و اوتو به متشابهه چې قیامت جنت کې به الله تعالی جنتیانو لکم نعمتونه چې ورکړي و اوتو به متشابهه هغه بر ریزمبلنس او مشابهت لري د اعمالو سره نو د منز ځان له خدای څخه یو شکل دی نو به موږ ترغه ماډل انټروډوس کی چې کله جنت ته ننوځو نو ماډل یو پرتی وی الته به ګورو چې د موس شکل د خدای په نس څنګه دی د روزې شکل د خدای په نس څنګه دی د صدقاتو شکل د خدای په نس څنګه دی د یو ښې کلمې شکل د خدای په نس څنګه دی د مور او پلار د خدمت شکل د خدای په نس څنګه دی د بچو د تربیت شکل د خدای په نس باندې څنګه دی صحیح نو دوه ایپل یو پرتی وی سبې د دوه ایپل او سیبانو ماډل په پروتی خوای کی بدا فرق وی چتا ته بخی چې دا دې قسم کوم سکچر دې دا مونږ دې خدا ایپل چې بیا پدې شکل باندې دا بیا دروزې دې دا ایپل چې بیا پدې شکل باندې دا صدقات دې دا ایپل چې بیا پدې شکل باندې دا مور پلار د خدمت دې دا ایپل چې بیا پدې شکل باندې دا غریبانو ته خوراک ورکول دې صحیح نو چې او ټولو ټیسټ باندې یو بل نه مختلف وي د ټولو لذت باندې یو بل نه مختلف وي نو اوس الله تعالی به انساني نیچرل ته پداسې انداز ډیولپ کړي چې اجي غنی او ډاکټر الفقار او سیف الله خان او نثار احمد سلور واړه به تقاضا لري په یو وخت باندې د سیف وړلو د سیف خو هغه د یو ټیسټ والا سیف دی د بل ټیسټ والا سیف دی د بل ټیسټ والا سیف دی د بل لذت والا سیف صحیح د دوی د هغه تقاضې مطابق ایپل به دوی ته رواني اجي غنی ته براشي د مونږ والا کوم ماډل چي دی ذکر ادب په فطرت کې هغه ډیماند پیدا شوه دی ډاکټر الفقار د براشي روزي والا کوم سیو چي دی ذکر ادب په نیچر کې دا یو یعنی سو اوس خو ریموت دا ټول دنیا ډیر آسان کړه صحیح ساينس دا د ناسا کې ناسا کې صحیح په سپیس کې سټلایټ الټنا کنټرول کوي راکنټرول کوي بازار ته کمپیوټر لګي او هغه الټنا کنټرول کوي راکنټرول کوي دا انساني بدن په داسې کمپیوټر دی چې څنګه زموږ د خواهش پیدا شه یس سټیل آی هاو ناٹ آسک فار ما ویری نه چې مال چای پکار دا خود ته ډیماند پیدا شه او الته نه یو پیاله را روانه ټرې کی صحیح کوم چای پښتنو والا پیخور پښتنو والا چې شو دی پکی وی کله قندار پښتنو والا چې شو دی نه پکی ډیپند چې ستا نیچر تک کم ډیماند کوي صحیح نو دا یو زبرست کمپیوټر باندې انساني بدن کې تر نه لګی درې اور چې ستاسو ډیمانډ پیدا شه چې له داسې ټیسټ اره داسې لذت شه نو هغه لذت هغه به د ماخام په مانځ کې وي هغه لذت هغه به سار مانځ کې وي نو تا ته به هغه انداز ولا سیو ا په ټری کې اټومیټک سیستم دی الکترونیک صحیح خادمان خو صرف ریسپیکټ لپاره ولاړ دي خادمان صرف لپاره ولاړ ریسپیکټ د عزت لپاره ولاړ دي نور هغه شی اټومیټک صحیح نو الله تعالی دا انسانان د دې ارواح د دې سم ارواح روحونه دا د سرو نرو می ګو شکل کې دیو بل نراو وسته صحیح نو د ادم باډیو اې دور زر روح دی دا نه تر تر تر تر تر په یو سات کې سمر اولاد چې د ادم نه پیدا کېده هغه د هغه بدن نه د سرو نرو می ګو شکل کې راووت بیا دا هغه نه اولاد پیدا کیږي د ټول نه دغه سي بس په یو آن کې نو او دنیا ټکا شو صحیح د سرو نرو مې ګوښه دی وایي عالم زور وي ورته صحیح عالم زور زور د ذره د سرو نرو مې کیته وایي نو عالم زور او عالم ارواح وته وایي ځکه چې دا ماډل د ارواح وي دا د باډیز نه وي دا ټول کې عالم ارواح ورته وایي د سرو نرو مې کیچو دا ماډل څه وي دا د روح وي عالم ارواح نو دا ټول ارواح الله تعالی اډریس کول خطاب ورته وایي چې دا یو دنیا می جوړ کړی ده تاسو ته باغې معنی کنټرول درکو صلاحیت به در کوم چې ازان د پاره استعمال کړي هغه به ټول تاسو ته سبجیکټ وي خو تاسو به ما ته سبجیکټ وي هغه ټول تاسو ته بي خو تاسو به زما ته بي وي یي به داسې موږ ټول وي جی او بالکل جی با ما مو وي زمونږ پرزیدنت سیمو ویلو صحیح جاج بوش سیمو ویلو صحیح ڈگ چینی صاحب ویلو صحیح دا براک اوباما ویلو ہلری ویلو جان مکین ویلو صحیح پیغمبر علیہ السلام ویلو ابو جالو ویلو نو ټولو وی چې اوجی یوبا ټولو وی چې اوجی یوبا دا خبره ده وایذا خزر ابوکا آیات کاغا خزر ابوکا چې واغست پروردگار ستا من زورهم من بنی آدم آده بنی آدمونا من زوریم ده شاگانو دوی نازوریتون اولادون دوی واشدان والا الفسیم دوی گواهان کل پزانون دوی بالی نو گواهان کل پزانون دوی ایڈمیشن کی واقستا اقرار تی واقستا نو سڑی چی اقرارو کی دا اقرار پر سڑی بالی پخپلے گواهی دیو جیبو اشدان والا الفسیم دوی گواهان کل پزانون دوی او سیو وردن وی الستو بی ربکم آیا نیم بزر رب ستاسو ما با رب نمانی قالو بلا دیوی آو تا با رب منو آو تا با رب نوز آغا پا عالم زور کی چی مونگا کما وعدا اوگلا دا کما خبرم اوگلا کم کنفیشن او ایڈمیشن مو اوکو کم اقرار او اعتراف مو اوکو آغا زمون پا نیچر کی ثبت شا آغا زمون پا نیچر کی ثبت شا د دیو جو علماء فرمائی چه دا اللہ دا ربوبیت تصور دا منکرین خدا پا تصور کیومشتا سوچ چه بظاہر دا خدا نے انکار گئی دا آغای پا تصور کی ہم دا ربوبیت تصور شتا دا اللہ دا ربوبیت کم زائی کے دے تحت الشعور کی یا پا وجدان کی تحت الشعور ہوئی بردہ یا بردہ سوئی وجدان تحت الشعور تا ہوئی انگریزی کی سب کانشینس سب کانشینس وجدان تو وہی انٹیوشن آئی این ٹی یو ٹی آئی او این انٹیوشن صحیح نو منکر دغه خدای نہ منی نه په حیثیت د رب منی صحیح خو چې شیخ ورته ولګي نو دغه سب کانشینس را بیدار شي یا هغه وجدان را بیدار شي نو به اختیار خپل باندې راوږي او مای ګاډ سو وای الله د برزنی کا خبر ما تاسو ته کړم او نو اوت والا ور باندې لوک دیا جب پنج بوتو نه ته خدای یاد آیا چې اوس مشکل کې اخته شو د خدای را پیاد شو نو دا څنګه چې په تحت شعور کې پروت دی په سب کانشینس کې پروت دی په ویندان او انټیوشن کې پروت دی صحیح اوس د رب چې مونږ رب منلې دی نو دې معنا دا ده خلاصه چې رب دې او منه وی ار سبجیکټ یو چې مونږ ته جواب دی مونږ ته جواب دی نو چې کله دې دنیا ته رالی په بدنی اعتبار دا خو د روحاني اعتبار خبره وه په بدنی اعتبار چې دې دنیا ته رالی او ودي وی چې زما رب الله دی نو بیا به د استقامت مظاهره کی بیا به څه مظاهره کی د استقامت مظاهره وکي مونږ ګیدړ وایو تاسو لومبړ وایي زما په نیبار ګیدړ او لومبړ کې فرق دی ساتھ پنځ نشته مونږ ګیدړ او لومبړ کې فرق کوو دوی به کنه کوي ها شغال تاسو کوم فرق شغال کیدا شغال لومبړ ها ګیدړ دي شغال لومبړ ها ببر لکه دې نو ته یو مونږ یو ته ګیدړ وو برته لومبړ وو لومبړ ته شغال لومبړ شغال یو ته جګال وای بل ته فاکس وای او بس صحیح کایوټی امریکن اټر نه کنه یعنی انګلیسي کې ما پیدا نه کې جګال چې دی جګال دی ورته کایوټی وای دا دې جګال د بریټیش جیکال د امریکن کایوټی سمو چې غل کړی دی جیکال چغال بس دغه شی دی ا فارسی ول ورته شغال وای او بس یو بلې کېدل دیس مستخسی دی ا داسې فارسی وخت راغی ا فارسی وخت راغی نو دا جیکال دی شغال دی چغال دی صحیح شو نو اوس یو ته جیکال وای جیکال دی کایوټی وای او یو ته فاکس وای نو موږ دی فاکس ته لومبړ وو او جیکال ته کیدړو صحیح شو نو اوس د لومبړ ادګیدړ شان دا دی چې دا ډېر ډرپوک او ډېر بزدل او ډېر یریدونکي ځناور دی صحیح د دې وجه د چې بلار روان دز نشه ګوري او کوجو زیب نیغ نزی زکه دې یری یا چې کښ دې در ټوکی بلکې کښ دې شو هم داسې داس ټوکی نو به داس ټوکی چې دې در باندې سامله کوي دې در باندې سامله کوي دې در باندې سامله کوي دې عمل ته وي روغان او سعالب دې عمل ته په عربي کې وایي څه روغان الثعالب ثعالب جمل الثعلب ده ثعلب وهي فاكس ده روغان الثعالب صحيح سايدونه جمبونه وال ده فاكس يو قبل خو ټوپونه وال يو قبل خو ټوپونه وال حضرت عمر رضي الله تعالی عنہ هغه نه تپوس شو وی استقامت سره شه ده نغه تعریف به زد وکي ها لکه ته چاته وای تیار ست وای هغه وای چرنا نه تیار ست وای چرنا نه دی ته وای تاری بزید دل زو تاری بزید یعنی دا تیار تا دې سړی ته ور او فهم ولا داغه په مقابل باندې چرنا خو به نه کړه چرنا نه دې تیار وای تا جمر رضی اللہ تعالی عنہ دا استقامت په داسې انداز ور او فهم او تفهیم کو وی الله یروغا روغان السالم استقامت دې ته وای چې سړی په صراط مستقیم نه رواني لکه د لومبړ او د چګال یو قابل خو ټکونه نه وای دا ور سمره بهترین تعریف درته عمر کو چې لکه لومبړ او د چګال په شان یو قابل خو ټکونه نه وای چې کله یو شپول کې شپه او کله بل شپول کې شپه او کله دې خو ټوپ کړه او کله دې خو ټوپ کړه نو دې ته وای استقامت دې زو استقامت او ډیفینیشن دې استقامت هو العمل وفق الكتاب والسنه في المنشط والمكره كتاب وسنت باندې عمل کول په خوشاله کې هم او په غم کې هم هو العمل على الكتاب والسنه في المنشط ميم نون شين طوي والمكره يعني کوم کیفیت چې تابع نه دي کاغه دې خوش دې هم کتاب او سنت باندې عمل کې کوم کیفیت چې ستاره کا کیفیت نه دې هم خوش او کتاب او سنت باندې عمل نه پرې دي آسانه خبره ده چې په غم کې او په خادای کې په ښه حالت او په بد حالت دواړو کې قرآن سنت باندې عمل کول دي ته استقامت وایي ډېر سو استقامت مونږ نه په خادای کې په عمل کوو نه په غم کې عمل کوو نه په ښه کیفیت کې په عمل کوو نه په مالدارۍ کې په عمل کوو نه فقر کې صحیح لمو شیخ سنت الله علیه فرمایل او به بدا الاسلام غریبا دا طرز ده بدا الاسلام غریبن اسلام شوروخ کارش غریبن اجنبی ہوندی چی دنیا طرح اجنبی و ناشنا و سو کی دوستان نو و سیعودو کما بدا ادے واپس کی گیم آغا کیفیت دلک سنگ چی اجنبی شکارش و بیا بخل کتا اجنبی خکاری ددو بیا دوستان ختم شی فتوبا للغربا پیغمبر علیہ السلام وی مبارک باد دے دا اجنبیانو دا پارا یعنی جسو اسلام سر تعلق اسا دی دے پارا مبارک باد دے انہی عمر گئی یا معنی دا دا اچھی اسلام سر بخلق شناخت نہ پیدا کئی اسلام سر بخلق شناخت نہ پیدا کئی انہی مالدار ور سر شناخت نہ پیدا کئی دا مستائی دا وجی افا اخواران ور سر شناخت نہ پیدا کئی دا نیستائی دا وجی وی مالدار د مستای نه اوسګار نه دی او غریبان د نیستای نه اوسګار نه دی ان وی نه مالدار دین کوي ان غریبان دین کوي ان وی دا دین بیا مو یاد طالبانو ته پاتې شي ته بیا مو یاد طالبانو ته پاتې شي صحیح بلکې سورہ نور آیت کې به وي ها چې فی بیوتن اذن الله ان ترفع د خدای شان او چت په هغه کورو کې چې خدای دا غي متعلق حکم کړی دی چې دا عالی وساتي یعنی مسجدونه دا څنګه وساتي عالی او لوړ وساتي اذن الله وان ترفع ويذكر في اسمه اچي نوم د الله پای کی یادول شي بل غدو او الاصال په سبا او بیگا کی سو کی نوم یاد دی رجال د رجال لفظی معنا خدا را سړی د رجال لفظی معنا سره سړی نو شیخ سنت الله علیه وې اسو کی نوم یاد دی رجال دا به د قران سنت طالبان دی انو د قران سنت طالبان الله تعالی یاد سات یاد ساتي انو د د د د ترجمه ما چرته نو واسطه دار پسې ایت وای چې لا تلهیم زکه چې د طالبان خلق د لا تلهیم تجارت چې نه شي غافل کوله تجارتنا ولا بيع خرید و فروغ عن ذکر الله د الله تعالی د یاد خلق وی لګیا دي په خرید و فروغ کې په تجارتونو کې په نو کرو کې لګیا دي وي دا طالبان غریبان په مسجدو کې نه دي قران او سنت د کوي د دې هیڅ غم پتی نشته ډوډا را دا کرانا له سبب وایا هیڅ د دې په کوم د خپل ځمونو ته څنګه یې شي چې کوم وای کتاب مکتب او کوم کتاب پته ودا حاجس ما بل شي کول رغم بل شي نس صحیح وای نو دې ګیم نس او دا وی خو غزا هم داسې دی چې غزا د بازار هغه ځای سم ډیر خو دی ډیر بادشاه ځای دې ځان سره بوز هغه خو داسې شایسته ځای دی کنه صحیح دومره شایسته ځای دی چې خاموش ځای دی کنه سوب گوانڈی نشتا کل نشتا شار نشتا لوی زائد ہے لوی مدرسہ دا لوی میدان ہے عبد الرحمن پک بلائی چرگان ساتھ تو نہیں سکتا اوزے زچو ورزم کلا نزورتا عبد الرحمن کو رہے خبا وہی نجی نہ حضرت بس تارا پارا میں دیسی چرگان ساتھ لے اسی غرونه خسړی دي مهماندار خلک دي یعنی پښتانه خلک دي پښتانه خلک ته نو دا سړی په قدر منزلت باندې پوي وقال الذين ان الذين يقيننا كسان قالوا ربنا الله چدویوے چ رب زمونگا اللہ دے ثم استقاموا اب یعد استقامت مظاہرہ وکلا واپس پر سبق ثم استقاموا بیعد استقامت مظاہرہ وکلا استقامت انگریزی کی ورتا سٹیبلٹی ہوئی صحیح فارسی کی ورتا ثابت قدمی ہوئی فارسی کی ورتا سوئی ثابت قدمی ثم استقاموا بیعد استقامت مظاہرہ وکلا ثابت قدمی مظاہرہ وکلا حضرت شیخ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ چاورت حضرت خلق ہوئی چی دیر بھی ولی دی نا ہوئی ما خوش رہ دادا والا دکر زخ ہوئی کوشش کم چی دا خدا بندشم کوشش کم چی دا خدا بندشم وی نجی خلق ہوئی چی دیر بھی ولی دی زان پڑ ساتے نا ہوئی سو کم دیر بھی ولی دی وی تانا منچا تا کرامت ان ری دم سچے کرامت مانا خلاف عادت کار یعنی دا سے کار چی عادتا نہیں سکو لے نشی دې ته کرامت وای الله تعالی یو یو یو یو سپریچوال پاور ورکی یو بنده ده صحیح نو باز اوقات د هغه نه داسې عادات ظاهر شي چې عام انسانان کولی ناغ ورته لکه څنګه کرامت نو ورته لکه په هوا الوتل چې انسان په هوا والوزي ناغوی که په هوا الوتل کرامت ته نو مچان خو بیا ټول اولیاء الله دي ناغ ورته لکه په اوبو پورې وتل نو ورته بیا چونګشان او میان ټول اولیاء الله نه هغه سړی ورته وی جی بیا ولی الله چاته وی وی ولی دې ته نه وی چې دا خلاف عادت کارونه کوي دا قسم ډرامې کوي ولی دې ته وی چې د قران او سنت مخالفت نه کوي چې د ژوند په شوبه کې د قران او سنت مخالفت نه کوي صحیح حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ راجب خبر وکړه اذا سمعتم برجل کله چې تاسو دیو سړی متعلق وورئ انه يطير في الهواء چیده په هوا الوزی او يسبح على الماء یا په سمندر پوری وزی فلا تعده في شيء ده خدای د اولیاء او په صف کې ولا نوم ملي کوي حتى تعرضوا على الكتاب والسنه دا هغه سلیرش د ګنټو ژوند قران او سنت واره کا سوټه ته وړاندې کوي چې دې سلیرش ګنټې ژوند د قران او سنت مطابق دی رہی نه کوم مطابق دی رہی نو ورته ولي وایا د عمل ته کرامت وایا د ته ولي وایا او عمل ته کرامت وایا او وکدا شه نه چې د ژوند د قران سنت مطابق نه نو بیا ته مستدرج وایي دا ساحر دی دا جادوګر دی دا څوک دی دا بیا جادوګر دی ځکه دا ولایت شان خلاف عادت کارونه نه دي دا ولایت شان قران سنت باندې عمل کول دي شیخ جنید صاحب ورته ډیر عجیب شعر وی وی ما برائے استقامت آمدیم دولی کری سلام ده وے ما برائے استقامت آمدیم نے پے کشف و کرامت آمدیم چمن دی دنیا تے استقامت دے پار راغلیو نے پے کشف و کرامت آمدیم کشف و کرامت پس نیو راغلی چ کرامت نو خلق تو کار کرو زمون نہ اللہ کرامت تقاضا نہ کی زمون دے استقامت تقاضا کی نے پے کشف و کرامت آمدیم صحیح ان الذين قالوا ربنا الله يقيننا كسان چې رب زمونږ الله دی ثم استقاموا بیا دې استقامت مظاهره وکړه په خپل ژوند کې اوس استقامت څه ته وایي حضرت معاذ ابن جبل رضی الله تعالی عنہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته وایي وی استقامت جی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ورته کوم عقیده چې رضا څه شي عقیده چې رضا پدی ټینګ پاتې کېدل ولو قتلتا او حرقتا او صلبتا اگر که پدی قطر شوی یا اوس وزول شوی یا ټوکري ټوکري شوی دته و استقامت چې پای صوبات کې فرق رانغه لغزش رانغه نو دته و استقامت خواجه نظام الدین اولیاء رحمت الله علیه ته درس وی یو کس ورته راغی ویجی د مدرسې د پاره چې کومه کیشته را روانه وه خوراک یې راوړه شپ را روان خوراک یې راوړه هغه وی په ګرداب کې ونفته نو ډوبیږي بل طوفاني شو نو شیخ وی الحمدلله او درس روان لږ ساعت بعد بل کس راغی وی چې کیشته د ګرداب نه طوفان نه راووته نو شیخ وی الحمدلله او بیا درس روان درس نه بعد یو شاګرد ته پوسه کوي چې په پته پوه نه شو کیشته د ګرداب نه راووتله خوشاله خبر او الحمدلله په ذهن کې راځي. خو په ګرداب کې اون خطر خفګان خبرو دی باندې الحمدلله په ذهن کې نه راځي. الحمدلله خو په خیر ویلی شي صحیح. نو تاسو په دې طوفان باندې الحمدلله وي وی ما دواړه د الحمدلله نه په ګرداب کې په نښتو ویلې ده نه د ګرداب نه په راوتو ویلې ده. وی چې د ګرداب خبر راغې نو ما خپل زړه جج کړ چې د کم لینک او ربط الله سره دی هغه چېرته کمزوری شوی خو نه دی چې او اوس به څه کوو څه به خورو اوس به څه شی خورو. دا خو دوه میاشتو غرار روانه وه صحیح. نو ما خپل ربط او لینک هغه جج کړ وی هېڅ فرق پکې نه و. آرټیکو لاین روانو الله سره هغه لاین روانو کنکشن ټیک ټاک ما په دې الحمدلله وی وی بیا چې د خوشحالۍ خبر راغلې بیا مې جج کړ ځکه دا کنکشن کله ماتېږي په غم کې او کله ماتېږي صحیح. زموږ شیخ صاحب زموږ نه غوړو مات تر ډوم بیرس صحیح کنیکټ کی نه د دې اولیاء په ربط الله تعالی سره یو تعلق به الله سره. د دې وجه د دنیا په آفتونو کې او په مصیبتونو کې د دوی په استقامت کې فرق نه راته. د استقامت کې فرق نه راته په دنیا به قیامت را روان دوی به داسې بې فکره بادشاه سره ناست او دغه خجمت دی صحیح. حضرت حاتم اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے مستلی اور کتاب کی حضرت حاتم اعظم ڈر لوی ولی تیر شوی دی حاتم اعظم او دے اعظم مانا کون دوی تس کون وای ورتا چناوری ہاں کون کون نہ ہو بس بدی مشہور اعظم یو زل دا سے ناس تو نو یو مچ دا سے مغی تیر ہاں نو بی اختیار ہے کوئی نہ ہوتا ویر دی مچ دا آواز بل شان دی نو ٹول مو ویلا نہیں ہوتا د مچ आवाज باندې پوئږي د هوړې په دنیا کې دا مشهور چې نه ورته شي خاله خو یې ته کو نه وې ما ځان کون کړې وې زه وی کون نه زه د ماشي د خپل کښو مورم صحیح. خو یې زه یو خو چې خبر ته غوږ نه کېدم نو خلک لکه خپل خبرې کوي چې مور سره تعلق نشته لور د غوږ نه خلک وایي کون دې کړي د انسان فطرت دار چې سیف الله خان او ذوالفقار خان سره خبر شروع کړي انسان مدرونه چورګ نه سوې ډوډۍ خبره کوي څه کوي چاجی اللہ بڑھو رہے گا تو بہت افغانستان تر چاجی باری اٹھو رہے گا خواہ نو اینی ہاں نو ازد خلقو پا خبرو کی غم غرد نساتا او ویدویم دا چیزان بھی کلکڑے دیر پارا خلق ہمیشہ دا خلقو خلاف خبری گئی پا غیر حاضر ہے چی دا چل لپکی دا چل لپکی دا چل لپکی عمو من انسانان دا جورت نکی چاہتا ہوں مخبانے ہوئی تاکی دا کوتا ہی دا چیخ پل اصلاح ہوگی نه ما ځان کول کړی دی کله کله پکې زما فائده وشي. څوک دوه کسان یو بل سره لګیاي هغې وایي چې دا حاتمی اعظم ډېر نیک سړی دی خدای چلې پکې نو زه خبره اورم زه بیا د هغې د اصلاح کوشش کوم زه بیا څه کوم د هغې د اصلاح کوشش کوم. نو دی به د چا دعوت موت نه ته نو یو مورید په ډېر زور لګو ډېر لوی سړی و مالدار سړی و وی جی زما دعوت ته برسه تا ته پته راځه وی نه چې ما خو عزم کړی دی چې خامخا برازی اکر نیزه با داسی احتجاج کم لیتا تو پتا ولیگی سی نو ورسر کلک شد نو ورده بی خدا رازم با رازم با دعوت تا خو پخپر شرطونو برازم نو ورده بی خواب جستا شرطونو هر شرطی دی اغا منتا قبول لی نو مقصد آجی دا اغا با شرط داو چی شیش کباب بخی سی او دیسی چرک با پخی او داشه بکی او داشه بکی او داشه بکی ارگینکس دونو پخی هغه ویږي نه دا شرطونه پکې دي نو آسان کار دی ګران کار دی. نو یې زه به خپلو شرطونو را شرطونه ومنې ویج حکم کوئ وی لومبی شرط خو ده چې زه څه کوم نو ماته به نه نه وایي وی خج وی چې زه کوم ځای کښېنم نو ماته به وایي چې دې لره پاسه دې ځای کښېنم او چې زه څه خورم نو ماته به نه وایي چې دا مه خورم صحیح. انا به را سره بل شی آفر کوي چې دا وخورو دا مه خورم ورته وی خوس او خلق خبر کړی دی خلکو حیران دی چې حاتم اعظم د دې سړي دعوت ته را روان دی خو د بادشاہانو دعوت ته نه دي بادشاہانو له خپو باندې لاس کې دي زمونږ ځای ته که تاسو راله سعادت به مونږ ته دعا وکړي خو نه ځي دا څنګه سړی دی چې سره حضرت حاتم اعظم را روان دی نو بس چې لاړو اوس به را ډېر خلک را جمع کړ د احترام لپاره چې حضرت حاتم اعظم ولې لوی سړی د دې سړي دعوت ته را روان دی. حاتم اعظم رحمۃ اللہ علیہ چې څنګه راغله اوس دې صوفی لګېدلې دي او شاهانه ځای جوړ دی فلان اج راغې آل دا شور ایک سره بس مخکې ناست صحیح. نو د کور مالک ورته سره راغلی حضرت بي ما تا نه غوښتل چې کوم ځای ځکې نه دی خجي صحیح. بیا خوراک راغی سوې خوراک راغې نو چې خوراک راغې نو مختلف شیډو پکې هغه راغله نو په هغه سره اوس پنه باندې حاتم او سم د پاسه ودرېد او څه سات په ولاړو وې زما دا نفس دا دور وشو ډوډۍ سره ډېر ډېر مست شو دل لږ ټارچر ورکو چې دا مست دې وباسم کړي دې بیا نن شپه ما عبادت نه پرېږدي دا اهل الله ډېر پخوا دېر یا الله ان الذين قالوا ربنا الله يقينا لك سانچ دوی وی چې رب زمونږ الله دې ثم استقام بیا دې استقامت مزارو کلا تنزل علی الملائکه را کوزیږي بدوی باندې فرشته کوم ځای په دې دنیا کې فرشته برازي ورته سبق یې ورته دا څنګه چې دې ته مزار خای نه دوی له سټیسفیکشن ورکې یعنی دا ته چې اوس دلته په دې درس کې تاسو ناشي ما ته وګوره تورز الحمدلله خدای تاسو ډېر دې کې حلاله تاسو پیسې ګټلې خو کوم سټیسفیکشن چې دا دې ځای استاد ته حاصل لې دا د پیسو ګټلو وخت تاسو ته حاصل نو وجه ځکه چې فرشتي د الله راغلي دي سیاحین اغل کې اړ استا په جوړ باندې او سکون نازلې اغه ډیسټریبیوټر دی الله طرف ته ادي اطمینان ډیسټریبیوټر دی الله تعالی فرمایي چې څوک د استقامت مزارو کی دا د استقامت ډیسټریبیوټرز تسلسل سره د هغه په جوړ باندې او شی پمپ کوي اطمینان او سکون تتنزل علیهم الملائکه الله تخاف دا یې سر دی اغه ورته وای زبان حال سره زبان قال سره نه زبان قال خو ایکسپریشن دی زبان حال هغه کیفیت ته ظاهری دی الله تخافو چی یری گئی ما ولا تحزنو فکر ملکے گئی ما و ابشرو بالجنہ ابشارت والی پا جنت بالے کل تم تو عدو چتا سر وعد کولشو نحن اولیاؤ کو یقینا منگا دوستان ستاسو فی الحیات الدنیا پجون لدنیا کی و فی الاخرہ پاخرت کے و لکم فی آتاز پارا پدے آخرت کے بیما تشتی الفسکم آشے چے گواری بے طبیعت ستاسو نو دا اغا ریموٹ کنٹرول دے در دستا تقاضا پیدا شو حالتا نا ایپل را روان دے دستا تقاضا پیدا شو حالتا نا شودو چہر را روان دے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ ار تاسو پاره به پدی جنت کې آشه چې تاسو یې طلب کوئ نو دوه شی نه دي یو اشتها یو اشتها یو غوښتنه نو اشتها الته الفاظ نشته بس دې ځای تقاضا پیدا شو الته شی راغی او دویم غوښتنه چې سړی انټرټینمنټ دی چې سړی واغه ویټر ته وایي مرګریا لکه یو پیاله یې کای کاوروڑا صحیح ولکم فیا ما تدعون نزل الدام المستیا دام الغفور الرحیم دا اللہ رجال ابنا چی بخون کے دے رحم